दोनों पुस्तक नहीं आई ना, अंदर संजय जी नहीं, एक पुस्तक और नहीं। कौन से? उत्तरार्ध। जितने भी वो जितने प्रश्न बन जाएंगे, नहीं जितने बन जाएंगे प्रश्न हैं, नहीं लेना। किस लिए? क्योंकि शास्त्रों में एक न्याय भी है। कौन सा? स्थाली पुलाक न्याय। न्याय से सरलता हो जाती है। मैं बनाऊंगा अभी, तो मैं पुस्तक सामने रखूंगा, विचार करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ये बड़ा प्रश्न पत्र बनाना बड़ा मुश्किल एक काम होता है। ऐसे ही नहीं कि उठा करके ऐसे दे दिया मैंने फटाफट। मुझे भी टाइम लगाना होता है उसके लिए, पूरा मेरे को ऐसे देखना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। आप प्रश्नों को पूछेंगे उससे कोई लाभ नहीं होगा, उनको छोड़ करके प्रश्न आएंगे। कैसे? अभी आप पूछेंगे कुछ प्रश्नों को और फिर गुरु जी बताएंगे भी, उनको पता ही है तो चर्चा हो गई है, सभी लिख देंगे, तो वो प्रश्न फिर प्रश्न पत्र में आएगा नहीं। वो तो पिछली बार जैसा था वैसा ही। जी जी, आप लोगों ने तैयारी कम ही की है ना, हैं? नहीं करते? यूं कहते हम नहीं करते। गुरु जी परीक्षा 2 तारीख को तो सही बन गई, 31 और 1 तारीख को न्याय दर्शन नहीं होगा पाठ। अच्छा, तो 2 तारीख को करें तो कैसे रहे? 31 देख लो, नियम भंग होता है तो फिर भंग ही होता रहता है। नहीं, आपने बोला था 2 दिन का अवकाश देंगे, परीक्षा से पहले से बोला था आपने। नहीं, वो इसके लिए नहीं था, वो तो न्याय के लिए था। गुरुजी तो उसी दिन कक्षा भी लेने की सोच रहे हैं, आप वो 1 दिन की भी बात 2 दिन की छोड़ दो। आप लोगों को वो पुस्तक दी जाती है ना, इसीलिए तो दी जाती है हाथ में, कि अवकाश की आवश्यकता नहीं है उसमें। आपको बहुत सारा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। एक समझना होता है कि याद भी रखना होता है, तो एक हिस्सा तो सरल हो गया पुस्तक से, पर जो समझने वाला हिस्सा है तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या आप ये कहोगे कि इसमें कुछ मिलता नहीं? सहयोग तो मिलता है, निरुक्त स्वाध्याय। गुरु जी जी, वर्षेण प्रसाद्य पृथ्वी तत् पुनर आदत्ते, वर्षा से ढक करके फिर वो सूर्य उस जल को फिर वापस ले लेता है। जी अच्छा जी, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में चौदहवां था प्रश्नी के बारे में। तो वहां इन शब्दों में आदित्य और देव दोनों के लिए बताते हैं जी। तो प्रश्नी भी और भी है, क्योंकि ये साधारण इन्होंने नाम लिया है, तो उन सब में ही वैसे अनेक जगह ये बात है, वो समान प्रश्न बनेगा जी। जैसे प्रश्नी के लिए कहा तो आदित्य का बता करके कहा, अथ देव संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः और पुण्यकृत भिश्च जी। अब ये जो अर्थ, जब प्रश्नी शब्द देव का वाचक होगा तब केवल यही अर्थ घटेगा, अथवा आदित्य वाले जो अर्थ घटाए हैं वो भी घटेंगे और ये भी घटेगा, यानी इसका समवाय है दोनों का, या तो अतिरिक्त बात ही घटेगी। मैं तो अतिरिक्त बात ही समझाऊं जी, इसमें कईयों में दिया है वो पुण्यकृत वाली बात जी। तो अथ देव, और जब देव है तो उसका ये इतना अतिरिक्त है। अतिरिक्त में तो जी वो पहले वाला भी जुड़ जाएगा। हाँ, अतिरिक्त है या तो मात्र इतना ही है, दोनों में से कौन सा है? प्राश्नोते, जैसे प्राश्नोते एनम वर्णयति नैरुक्ता संस्पृष्टा रसान संस्पृष्टा भाषम ज्योतिषान संस्पृष्टो भाषा इति वा। अथ देव, प्रश्न का अर्थ जब देव होता है तो ज्योतिर्भिश्च संस्पृष्टा पुण्यकृत भिश्च संस्पृष्टा। ये द्यूलोक जब प्रश्न का अर्थ होता है तो जो ज्योतिर हैं उनसे ये संस्पृष्ट है प्रश्नी, और पुण्य कर्माओं से संस्पृष्ट है, इसलिए प्रश्नी को, इसलिए प्रश्नी को देव कहते हैं। इसलिए देव को प्रश्नी कहते हैं, इसलिए देव को, अथ देव, देव को प्रश्नी या प्रश्नी को देव? प्रश्नी को देव, देव को प्रश्नी। देव का प्रश्नी नाम क्यों पड़ा है उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पर। प्रश्नी के दो अर्थ हैं, एक आदित्य एक देव। जब देव अर्थ है तब ये कारण है, जब आदित्य अर्थ है तो ये कारण है जी। प्रश्नी के दो अर्थ बता दिए, एक आदित्य अर्थ एक देव अर्थ। तो आदित्य अर्थ है तो ये दिखा दिया अथ देव, जब देव है तो ये कारण है। और जहां एक एक में ऐसा भी है कि इसमें नहीं है, एतेन द्योर व्याख्या था, तब तो समान हो गया जी। जैसे स्वय शब्द के लिए लिखा है जी, स्व आदित्य बहुत, एतेन द्योर व्याख्या था, इसी निमित्त से देव भी कहलाता है, स्व शब्द का अर्थ देव भी होता है। फिर प्रश्नी में अर्थ देव में थोड़ा सा अतिरिक्त जोड़ दिया, ना का आदित्य भवती, और इसमें तो ना का आदित्य भवती अथ देव, देव कह करके थोड़ा सा इसमें कुछ अलग लिखा, गौ आदित्य भवती, गौ आदित्य भवती गमयति रसान गच्छति अंतरिक्षे अथ देव, यदि देव है तो पृथ्वी आदि दूरंगता भवती अच्छाश्याम ज्योतिंसी गच्छन्ति। जब देव अर्थ है, गौ का देव अर्थ है, तो उसका प्रवृत्ति निमित्त ये होगा, विष्टप आदित्यो भवति अथ देव आविष्टो ज्योतिर्भि पुण्यकृत भिश्च। और ये नभय में आखिरी में एतेन देवर व्याख्या, इसमें कुछ नहीं कहा, जैसे था वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया जी। तो इन छह में एतेन देवर व्याख्या था, ये जो शब्द है ये दो जगह मिल रहा है, तीन जगह, दो जगह, एक स्व में, नभय में और स्व में जी, और बाकी थोड़ा थोड़ा जोड़ रखा है जी, अथ देव संस्पृष्टा ज्योतिर्भि, अथ देव, अथ देव, मानी प्रश्नी गौ आदि को जब का अर्थ हम देव लेते हैं तो ये प्रवृत्ति निमित्त होगा, ये वाला प्रवृत्ति निमित्त होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूं। यानी उससे अलग दिखा रहे हैं। कृष्ण आदित्य भवति अथ द्यौ संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यकृद्भिश्च, मतलब मात्र यही होगा जी, आदित्य के जो प्रवृत्ति निमित्त बताए वो इसमें नहीं घटेंगे जी, मात्र यही होगा जी। पुण्यकर्मा जीवात्मा देव में रहते हैं, ये स्वर्ग लोक की बात बहुत ही व्यापक है हमारे शास्त्रों में जी, ज्यादा ही व्यापक है। तो स्वामी दयानंद ने उसको इसी धरती पर दिखा दिया, पर ये शास्त्रों को देखने से ऐसा लगता है कोई अलग ही एक स्वर्ग लोक है, पृथ्वी से अलग, यहाँ तो है ही जी। सुख और दुख के आधार अन्य भी बहुत सारी ऐसी इससे अच्छी अच्छी पृथ्वियां होंगी ना जी, जी। सकता है या सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं वे, वो भी एक हो सकता है, यानी इस तरह हमारे जैसे शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, उनको ये लोक की आवश्यकता नहीं है, इस तरह के शरीर की आवश्यकता नहीं है, शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनको इस पृथ्वी आदि लोक की भी आवश्यकता नहीं है जी, आधार की भी आवश्यकता नहीं है जी। पर वो देव जो कह रहे हैं उसका स्वरूप, देव तो आदित्य आदि गोलक को तो बोलते नहीं है, नहीं जहाँ आदित्य आदि रहते हैं जिस क्षेत्र में जी, वो है, वो तो फिर एक तरह से अंतरिक्ष जैसा ही हुआ वो जी, अंतरिक्ष बीच का स्थान है जी, लेकिन जो देव वाला स्थान स्थान जो अवकाश है वहां पर हुआ, लोक से भिन्न, आदित्य से भिन्न, क्योंकि आदित्य में जो लोक है वहां पर इन पुण्यकृत भी का स्थान नहीं बताया गया है, क्योंकि वहां योग दर्शन में भी जो प्रकृति क्या है वो विदेह प्रकृति लय के लिए एक शब्द आया, न मोक्ष पदे वर्तन्ते न लोक मध्य न्यस्ता जी, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात सूत्र पर आखिरी में एक पंक्ति लिखी है व्यास भाष्य में जी, न ते लोक मध्य न्यस्ता जी, वो लोक में नहीं है, वो मोक्ष पदे वर्तन्ते जी। तो लोक को एक अलग ढंग से देख रहे हैं जी, और लोक से भिन्न एक अलग देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं। गुरु जी से दूसरे अध्याय के छठे पाद में जो पहला मंत्र है एकदम श्रेष्ठम ज्योतिषम ज्योति, इसमें ये उषा का वर्णन कर रहे हैं गुरु जी जी जी, और इसमें ज्योति को लेकर के उषा का अर्थ किया और इसके विशेषण फिर ये श्रेष्ठम प्रकेतः चित्रः अभिभवा ऐसा किया है। कितने पृष्ठ पर है ये गुरु जी? ये छठे पाद में है, दूसरे अध्याय के छठे पाद का पहला ही मंत्र है जी जी। तो इसमें जैसे ये श्रेष्ठम नपुंसकलिंग हो गया, चित्रह प्रकेतः विभुआ ये पुल्लिंग हो गए, हाँ इसको ऐसे समझो, इदम श्रेष्ठ आपका लिंग के ऊपर, लिंग के ऊपर प्रश्न है, इदम श्रेष्ठम ज्योतिषाम ज्योतिरागत, ये श्रेष्ठ ज्योति आई है, चित्र प्रकेता अजनिष्ठ, और इन्होंने अर्थ किया चित्रम प्रकेतनम और प्रज्ञातम, प्रकेतनम का अर्थ कर दिया प्रज्ञाततम, विभुआ का अर्थ कर दिया विभूततम, और चित्र का अर्थ कर दिया चित्रम। ये ज्योतियों में ज्योति जो श्रेष्ठ ज्योति है उषा, वो आ पहुंची है, जो कि चायनी है, दर्शनीय है, प्रज्ञातम है, प्रसिद्ध है, और विभूततम है, व्यापक है, लिंग का प्रभाव नहीं रखा कि चित्र का कुछ और अर्थ है यहाँ पर, वही अर्थ कर दिया। वेद में जो मंत्र में जो पुलिंग प्रयोग किया है उसका अर्थ नपुंसकलिंग में कर दिया है, ज्योति के ज्योति को बताते हुए। श्रेष्ठ तो है ही नपुंसकलिंग, और ज्योति भी नपुंसकलिंग है, और पुलिंग थे ना चित्र प्रकेता विभुआ, वो उसको हम कह सकते हैं कि ये लिंग व्यत्यय हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, ज्योति ज्योति सी ज्योतीन सी। जी अच्छा जी, एक हम जो नैघंटुक कांड में लेते हैं वहां अनेक शब्दों का एक अर्थ ही मान करके चलते हैं निघंटु की दृष्टि से, लेकिन निरुक्त में जैसे गौ के अर्थ आदि जो ये सब बताए, व्याख्या में तो ये एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी बताते हैं बहुत जगह पे जी, तो ये निघंटु के अनुसार वैसे नहीं चल रहे, इनका जो ये निघंटु कांड यानी प्रथम तीन अध्याय उसमें वो इतने तक सीमित नहीं रहे हैं, खूब बताते हैं। तो हाँ नहीं, वो तो पहले भी हमने देखा कि वो अतिरिक्त अर्थ दे रहे हैं, अतिरिक्त अर्थ दे रहे हैं यानी एक शब्द के अनेक अर्थ दे रहे हैं। हाँ जी, मात्र पर्यायवाची वाले नहीं कर रहे हैं। जी जी, यहाँ तो कोई वैसा नियम नहीं दिख रहा है। हाँ जी, और ऐसे ही आगे भी है, आगे एक के सारे चल रहे नहीं, एक के अनेक अर्थ बताने हैं, उसकी बजाय एक का पर्यायवाची शब्द बता दिया। हाँ बताते ही वो तो व्याख्या ही उनकी ढंग ऐसा है कि एक शब्द का पर्यायवाची दूसरा शब्द दे करके अर्थ करते हैं। तो निघंटुकार जिस शैली से चले हैं, निरुक्तकार उस शैली से नहीं चल रहे। जी, निघंटु में जो व्यवस्था है वो निरुक्त में नहीं, उस तरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ। हाँ जी जी, हाँ जी, और किसी को? गुरुजी दूसरे अध्याय में ही दूसरे पाद में जी ये एक मंत्र, जो मंत्र का एक टुकड़ा है मूल में, गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, यहाँ पर ये प्रसूता किसके साथ जुड़ रहा है और उसका अर्थ क्या है? दूसरे अध्याय का दूसरा पाद, और ये जो इन्होंने कहा ना कि अथापि स्नावाच श्लेष्माच, जी इसी के उपलक्ष में जो मंत्र दिया है गोभी सन्नद्धा पतति प्रसूता, ये मंत्र का टुकड़ा है। ये तो इनको ये समझो कि ये दिखा रहे हैं कि गो शब्द के इतने सारे अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ दिखा रहे हैं ये, ज्यापि गोर उच्चते और क्या क्या दिए हैं, ये स्नाव से श्लेष्मा से, ये गो शब्द के अर्थ हैं, अर्थ जो है वो लेके बता, अथापि तद्धिते इन कृष्ण और निगमा भवन्ति, जो गो शब्द है। हाँ जी, हाँ जी। वो तद्धित प्रत्यय करके जो अर्थ देगा वो अर्थ संपूर्ण गो शब्द से ही दिखा रहे हैं कि जैसे स्ना और श्लेष्मा भी गो शब्द का अर्थ है और ज्या भी गो शब्द का अर्थ है। क्या कह रहे हैं? इशु शब्द तो पुल्लिंग होता है, उसके लिए प्रसूता शब्द आ रहा है, तो या तो उसको व्यत्य से स्त्रीलिंग मानेंगे, पुल्लिंग होना चाहिए था, या तो इशु शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में ही होता है। हाँ, इशु स्तुतौ, इशु की स्तुति में जो है गोभी सन्नद्धा पति प्रसूता, बाण की स्तुति में ये बात कही गई है, इशु को स्त्रीलिंग मान रहे हैं, गोभी सन्नद्धा इशु, वैसे इशु पुल्लिंग होता है पर दोनों लिंगानुशासन, लिंगानुशासन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिए हैं इशु शब्द के, तो गोभी सन्नद्धा पद्धति प्रसूता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होने के कारण यहाँ पर इशु की स्तुति में ऐसे बोल सकते हैं, गोभी सन्नद्धा पद्धति प्रसूता इशु मानी स्ना और श्लेष्मा से सन्नद्ध जो बाण है वो जो है शत्रुओं पर गिर रहे हैं। इसी के ऊपर ही गुरु जी ये जो अंशु दुहंतो अध्यासते गवि, इसी की व्याख्या में जो इन्होंने कहा है कि इति अधिशवर्ण, अधिशवर्ण का क्या अर्थ है गुरु जी यहाँ? जिसके ऊपर वो रख करके और वो रगड़ते हैं, सोम को घिस माने कूटते पीसते हैं। जी जी, है कि वो पात्र विशेष जिसमें सोम रखा जाता है, चर्म निर्मित पात्र, और जैसा आपने बताया था उसके अनुसार तो चर्म नीचे बिछा होता है ऊपर कूटते हैं, तो उसमें से किसको, किस पात्र को ये कह रहे हैं गोभी शब्द से? प्रचलन तो वो नीचे बिछाने का है और पत्थर वो पात्र रहता है जिसमें रस आता है और पत्थर भी होता है, ऊपर पत्थर होता है, हाँ मतलब सिलबट्टा जो होता है वो भी होता है और भी जो रस निकालते समय भी, तो वो तो नीचे बिछाने के लिए ही। तो इस पूरे को मिला के चर्म को और उन पत्थर आदि को सबको मिला करके गवि कह रहे हैं यहाँ पे? ये तो केवल अंशुम ध्वन को मात्र को कह रहे हैं, तो अध्यासते गवि अधिश्रवण चर्म के ऊपर अंशु सोमरस का अभिषेक करते हुए बैठते हैं अध्यासते। और चूंकि गाय से संबंधित ही हम लेंगे अर्थ, तो सिलबट्टा आदि तो ले नहीं सकते वहां पर, चर्म ही लेंगे। अजय जी पात्र अर्थ किया व्याख्याकारों इसने, यदि चर्म पात्र ले तो होना गाय से निर्मित ही चाहिए वो। हाँ इन्होंने दिया है वैसे, गो चर्म पात्र में निचोड़ते हुए स्थित होते हैं। वो पात्र जिसमें पत्थर से कूट के रस लेंगे वो भी चर्म का पात्र होगा, गो चर्म का पात्र, उसको चर्म कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। बाकी देखा नहीं जाता यूं तो, आजकल जो तो प्रचलित नहीं है वैसा, हमारे देखने में तो नहीं आया। यहाँ अपवित्र वो सारा, तो वो तो चर्म धारण भी करता है वो, और वहां भी प्रयोग होता है। और पहले कितने दिन, 7 दिन, जितने दिन, 6-7 दिन या तो 12-13 दिन जितने का भी होता है। और पहले वो घृत के तेल के पात्र वो चमड़े के ही होते थे। जी जी, बड़े बड़े रखते हैं, आज भी अरब देशों में ऊंट के बना लेते हैं वो, और जैसे हम ड्रम होते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे उसमें सामान डाल करके रखते हैं। और मेरे ख्याल से उधर से ये पिंड खजूर और ये भी आते हैं, आजकल तो प्लास्टिक आ गया कट्टा, लेकिन वो उन चर्मों में ही लग करके आते हैं या निकाल लेते हैं। और ये बर्क जो खाते हैं हम सोने चांदी के मिठाइयों पे जो लगते हैं, वो चमड़े वाले थैले में ही तो लग करके कूटते हैं उसको, इसलिए कई जने वो हिंसा की दृष्टि से मना भी करते हैं इसको, चमड़े में ही डाल के कूटते हैं, चमड़े के थैलों में उसको। चांदी और सोने के बर्क जो वो चमकीले आते हैं ना मिठाई के ऊपर, वो पन्नी लगा देते हैं। हाँ नकली भी आता है एल्यूमिनियम और उससे, लेकिन असली भी आते हैं वो सोने चांदी, वास्तव में भी सोने चांदी के ही होते हैं वो। पर वो पात्र जो है जिसमें कूटते हैं वो चमड़े का, वो चमड़े का होता है, उस पर हथौड़ी से खट खट करते रहते हैं, वो फैलता जाता है फैलता जाता है फैलता जाता है, फिर निकाल लेते हैं। नहीं अधिश्रवण चर्म पात्र ले लिया, चर्म जो है ना, नहीं वो दोनों ले सकते हैं, जैसे इन्होंने चर्म पात्र किया है और वो बिछा हुआ जो चर्म चमड़े का जो एक वो है चद्दर जैसी एक पूरी, और उसके ऊपर जो उसके ऊपर सीधा नहीं कूटते, उसके ऊपर पत्थर होगा, पत्थर के ऊपर कूटेंगे, पर नीचे नीचे वो होगा जैसे ये बिछा हुआ आपका। अध्यासते भी तो हमारे को जोड़ना है ना, अध्यासते लेना तो पत्थरों की स्तुति में मंत्र गाया जा रहा है, तो अध्यासते का अर्थ है कि उसके ऊपर स्थित होते हैं, पात्र में तो स्थित नहीं होंगे। इस दृष्टि से तो गुरुजी चर्म ही लेना चाहिए जो बिछा रखा है नीचे, बिछा हुआ इन्होंने। हाँ वो पात्र की स्तुति वाली भी जो बात कही ना, ग्रावस्तुति पत्थर की स्तुति कर। और व्यक्ति भी हो तो भी व्यक्ति पात्र में तो नहीं बैठेगा, उसके ऊपर बैठता है। अंशुम दुहंत सोमरस का दोहन करते हुए निचोड़ते हुए, ये इस प्रकार का संदर्भ है मुझे ऐसा स्मरण। अब जब कूटते रहते हैं ना, आवाज सुन के जो हरि इंद्र के जो घोड़े हैं वो सुन के अपने इंद्र के रथ से जुड़ने की इच्छा करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी आपने स्वामी जी को भी लेंगे, ये तो सोम पिएगा और मैं तो खा लेंगे हम तो। माने उसका जो घोड़े है ना, सोमरस का जो निकला हुआ भाग है ना, तो घोड़े उसको खाते हैं और सोमरस इंद्र को मिलता है। खिलाते हैं ऐसे, खिलाते तो नहीं है घोड़ों को, मंत्र का सारा मंत्र रिजिश तो होता है वैसे, रिजिश तो होता है, लेकिन वो ऐसा देखने में तो नहीं आया। इन्होंने संगति लगाई कि घोड़ों के लिए रिजिश हो जाता है और इंद्र के लिए सोम हो जाता है, हमारे लिए हो जाएगा। हाँ इंद्र हमारा वो हमारा जो हमारे द्वारा टूटे गए सोम को पीवे। जी जी मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थ वेद में से पढ़ करके बताए हैं, अब आप उसमें हमसे वो पूछने लग गए तो हम तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, इस तरह के प्रश्न तो मैं नहीं करता हूँ। इसमें जो है आपको इससे ऐसा प्रश्न करूंगा जो इसी से संबंधित है, वो तो अतिरिक्त हो जाता है और वो सबकी अलग अलग होगी। एक प्रश्न कर भी दिया तो आपकी जो हुआ है वो उसमें आप बोल दीजिए, आपको आ रहा है तो कुछ हुआ हो रही है तो। बुद्धि संगत युक्ति संगत कोई ऊहा आपको सूझ रही है तो बोल दीजिए। हाँ जी चलें आगे। ये स्वामी गणेशन जी ऐसे कह रहे कि ये मेरे को तो वेद में जो है इसलिए वेद स्वाध्याय में रुचि नहीं लगती कि इनका एक अर्थ नहीं बन पाता, हमारा ये सामर्थ्य नहीं कि हम एक अर्थ सुनिश्चित कर लें। कि हर पुस्तक को देखते हैं उठा करके उस मंत्र का, तो उसका हर व्याख्याकार कुछ अलग ही अर्थ कर देता है। बहुत बड़ा दोष ही लगता है जी, अन्यों को भी हमारे भी मन में यही हो रहता है आखिर क्या है, और वो व्यवस्था बन नहीं पा रही है इस निरुक्त से भी। निरुक्तकार ने जो अर्थ किए उसके व्याख्याकार स्वयं भिन्न भिन्न अर्थ कर रहे हैं इनसे भी भिन्न जा करके जी, तो वो बहुत कठिन है। इसलिए ये विषय ही नहीं मतलब रुचि वाला नहीं उस तरह की, हमारे लिए उपयोगी हो पाएगा क्या होगा वो उतना बन नहीं पा रहा है। शास्त्र के प्रति जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है इसी अव्यवस्था के कारण, वो ठीक बात है। और दूसरे तो बोलते ही हैं, आक्षेप तो करते ही हैं दूसरे, तो अब उनको उत्तर दें तो हम कैसे दें, इन प्रश्नों का उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। हमारे को खुद को यही लग रहा है कि यहाँ तो ये सब ऐसा ही कर रहे हैं जी। तो इसमें यही है, मैंने उनको ये उत्तर दिया, उन्होंने जब ये बात रखी तो मैंने कहा कि ये जो पूर्वा पर जो बहुत सारे अर्थ हमारे सामने होते हैं उनमें हमारी बुद्धि जिसको सबसे अधिक युक्ति संगत समझती है उसको हम स्वाभाविक रूप से वही करते हैं। हम जो जो हमारी बुद्धि उन कई सारे अर्थों में से जिसको हमारी बुद्धि तर्क संगत मानती है उसको हम स्वीकार कर लें। मैं फिर एक सिद्धांत बोल करके अपन मान्यता मान के संतोष ऐसा कई बार करते हैं कि अभी मेरे लिए यही अर्थ उपयुक्त है इस स्थिति में जो मेरे को अर्थ समझ में आ रहा है, मेरे लिए वेद का यही अर्थ ठीक है जी। अब जब अगली स्थिति बनेगी कभी ऊंची तो फिर वो दूसरा अर्थ वो मेरे लिए उपयुक्त होगा जी। तो जितने भी अर्थ लिए जा रहे हैं अपने अपने स्तर पे वही उसके लिए उपयुक्त है, हम अभी वैसे ही पात्र हैं और वही हम ग्रहण कर रहे हैं जी। इसलिए सब अर्थ ठीक हो गए अलग अलग परिस्थितियों में जी। तो मैंने ये तो होता है शब्द जो होते हैं वो कुछ ऐसे ढंग से रखे गए हैं उनमें अन्वय भेद कर दें तो अर्थ भिन्न हो जाता है जी। उनमें प्रसंग भेद कर दें तो भिन्न हो जाता है। जैसे कि सांख्य दर्शन के जो सूत्र हैं उस पर भी ये समस्या है कि जितने व्याख्याकार देखोगे वो अलग भूमिका बनेगी, अलग सूत्रों के फिर अर्थ हो जाएंगे, जो एक सुनिश्चित अर्थ नहीं हो पा रहा है। जैसे योग दर्शन के सूत्रों का सुनिश्चित अर्थ है तो प्राय सुनिश्चित अर्थ है योग दर्शन के सूत्रों का, तो सांख्य दर्शन में वो व्यवस्था नहीं बन पाती है। जितना भी आप भाष्य देखेंगे उनकी भूमिका अलग मिलेगी फिर वो सूत्र का अर्थ अलग ही हो जाता है। ऋषि भाष्य नहीं है ना जी सांख्य का जी, योग का तो ऋषि भाष्य है हमारे पास में तो वो अवसर बहुत कम हो जाते हैं जी। ये तो सब बाद वाले टीकाकारों ने अपने अपने अर्थ भाष्य किए जी। तो ये समस्या तो रहेगी पर ये रहते हुए भी फिर कुछ ऐसा उपाय हमें करना ही होगा कि ये रहते हुए हम क्या मदद ले सकते हैं निरुक्त से या वेद से। स्वस्य च प्रियमात्मनः ये भी एक प्रमाण है बस जी। मेरे को जो ठीक लग रहा है वो अभी मैं मान रहा हूँ ठीक है मेरे लिए यही ठीक है जी, ऐसा मान के और तो कोई उपाय नहीं। तो और हमारे ज्ञान के अनुसार अब तक जो हमने सुना है जो अनुभव किया है उसके अनुसार हमको ठीक लगता है जी। अब तक के ज्ञान के अनुसार जी। और ज्ञान तो वृद्धिशील है, जब बढ़ जाता है तो बदलता भी रहता है जी। जब एक व्याख्याकार अलग ढंग से अर्थ करता है, दूसरा व्याख्याकार अलग ढंग से करता है, तब एक संशय का एक कौन सा सही है? इससे अध्यावसाय मतलब निश्चयात्मक ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए या तो संशय तक ही सीमित रहकर अरुचि पैदा करना, ये कितना? नहीं, हम तो संशय तक ही सीमित रहे, वहीं रुक जाए। मैंने कुछ समय से, मैंने पिछले 2 साल से समझो, मेरे को तो रुचि नहीं थी वेद में, पर अभी पिछले 2 साल से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और ग्रंथों की ऐसे स्वाध्याय में जितना इसमें रस आता है उतना दूसरे ग्रंथों में उतना रस नहीं आता। उसका कारण कुछ ये भी हो सकता है कि इसमें संक्षेप में सूत्र रूप में जैसे हमें मिल जाती है, हमें जो चाहिए, हमारी आत्मा की जो डिमांड है, मांग है, वो सूत्र रूप में मिल जाती है, और बहुत सारा जैसे विस्तार में ओशो वगैरह जैसे लिखते हैं कहानियों से और लंबे लंबे ग्रंथ जैसे, तो उसमें जो है बहुत पढ़ना पड़ता है और वो थोड़ा सा फिर सार निकलता है, मोती कम मिलते हैं। तो ये संक्षेप से जो हमारी स्थिति है, मेरी जो ज्ञान की स्थिति बनी है पढ़ते पढ़ाते, उसमें अब जो मुझे चाहिए वो इसमें ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए मुझे तो रुचि लगती है। जो मेरे समझ में नहीं आता उसको छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं कि उसके साथ संघर्ष कर रहा हूँ, पर वो मैं अपना तरीका यही अपनाया है कि सूक्त जैसे उठाया कोई, उसमें पढ़ते चले जा रहे हैं आराम से, जिसको मेरे को ऐसे बिना छने हुए ही अंदर जा रहा है उसको छानने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर उसकी उससे प्रकाश हो रहा है, मेरी श्रद्धा निष्ठा और मुझे अंदर और प्रमाण मिल रहा है कि ये तो सारा भगवान का गीत गा रहे हैं, मानी उसकी पुष्टि में ही सब कुछ है। भगवान को, परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए घुमा घुमा करके एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती वाली जो बात है वो मुझे दिखाई देती रहती है, वो मुझे चाहिए कि भई ये उसकी महिमा गीत गाऊं मैं, उसको महिमा सुनूं मैं, तो इसमें मुझे मिल रहा है उसको। और भी कितने सारे सूक्त हैं वेद के, जैसे मैं क्रम से अध्ययन नहीं करता हूं वेद का, कहीं से भी पुस्तक खोली, कोई विशेष सूक्त लिया, जैसे कि अथर्ववेद में बहुत सारे सूक्त हैं, अनडवान सूक्त है, आत्मा सूक्त है, और स्कंभ सूक्त है, उच्छिष्ट सूक्त है, केन पार्षणी सूक्त है, तो ऐसे जो सूक्तों का हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम वो अतीन्द्रिय जो सत्य है ना, जिसको हम परमेश्वर आत्मा जो भी हम कहते हैं, इस सृष्टि का जो आधारभूत सत्य है, तो उसके उसकी स्तुति होती रहती है, और स्तुति से हमारे को प्रीति तो बढ़ती है और हमारी बुद्धि उसके साथ एकत्व की स्थिति में होना चाहती है। तो ये सब मैं वेद से अपने लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, एक प्रकार से मेरा जो अपना अनुभव है वेद से मैं इस तरह से लाभ उठा रहा हूं। मुझे कुछ ज्ञान विज्ञान के अतिरिक्त मेरी रुचि भी नहीं, प्रवृत्ति भी नहीं कि इसमें कौन सा क्या ज्ञान विज्ञान है, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए मेरी आंतरिक जो भूख है उसके अनुसार, कि परमात्मा के साथ निरंतर मैं उसके साथ एकत्व में रहूं और वो मुझे प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। मोतियों वाला जी, जन सामान्य को तो वही ठीक लगता है, बहुत विस्तार से हो एक दो बात मिल गई उनको, वो एक दो मोती तभी पकड़ में आते हैं जब विस्तार होता है जी, उस तरह का स्तर जिनका होता है जी, और बाकी जो दूसरे बिना विस्तार के भी मोती पकड़ सकते हैं उनको विस्तार में निरर्थकता लगती है कि क्या वही वही बात चल रही है, विस्तार मूल मूल चीज बता दो हम तो सीधा वो ले लेंगे जी। नहीं, वो एक स्तर की बात है, स्तर का भेद हो गया जी, एक समय हमें जरूरत होती है उसकी भी, हमने भी तो किया ही है वही जी, बहुत लंबे लंबे ऐसे विस्तार से पढ़ाई हमने भी खूब, तो उस समय ये नहीं पकड़ में आता था, जब ये नहीं आता हो तो उस समय वही अच्छे लगते थे जी। और ये निरुक्तकार भी तो ये कहते हैं जी कि जो व्याख्या और दृष्टांत इतिहास बोलते हैं उसी से ही लोग को प्रीति बनती है, नहीं तो नहीं बनती है जी जन सामान्य को। और जैसे जी खेत हो और गाय भैंस गाय जा रही है, वो किनारे से सबको खाती हुई तो चलती नहीं है, वो कि आज इतना खा लिया फिर अगले दिन उससे आगे जी, वो स्वच्छंदता से जाती है कि यहाँ मारा वहां मारा वहां मारा, अगले दिन फिर आती है जहाँ मिलता है उसको। सांड ऐसे करते हैं, जो गांव में सांड होते हैं गायें भी जी, बकरी किसी को भी पशु को हिरणों को छोड़ दें जंगल में, वो एक तरफ से खाते हुए थोड़ा ना चलते हैं। जी जी, कभी भी नहीं करते और तृप्त हो जाते हैं, तृप्त भी पूरे होते हैं। अगले दिन तो कोई और घास आ जाएगी उससे तृप्त हो लेंगे। जी जी, तृप्ति प्रयोजन है। तो जहाँ जो मिल गया वो लेते चले, छूट गया तो छूट गया, उससे कोई दुख भी नहीं है उनको। जी जी, वो माने मूल में हम अपनी आत्मा की प्यास, हमारी आत्मा की प्यास भी अलग अलग होती है अपने ज्ञान के अनुसार। हमारा जो उपलब्ध ज्ञान है उसके अनुसार हमारी अलग अलग प्यास होती है। किसी को जैसे इसमें सृष्टि विज्ञान ही खोजना है या और विज्ञान के सूत्र खोजने हैं, तो वो उसी दृष्टि से इसका अध्ययन करेगा, इसको देखेगा, इसके समीप जाएगा। तो ये तो ज्ञान का अलग अलग हमारा स्तर है और उसके अनुसार हमारी इच्छाएं उस विषय में अलग अलग होंगी। तो हमारी क्या इच्छा है पहले तो हमें निर्धारित करना चाहिए, मैं क्या चाहता हूं और किस भाव के साथ वेद के साथ जुड़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा क्या है। पहले तो अपनी इच्छा को खोजना चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि वेद से मुझे ये मदद मिले। मदद लेने के लिए इसके पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि इसका व्याख्या करने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए, वो तो अपने आप हो जाएगा जो होगा आगे। यदि हमारी मदद हो गई तो उसके परिणाम में अपने आप हो जाएगा, दूसरों की मदद तो होगी ही, वो सुनिश्चित रूप से जुड़ा हुआ है वो। इसमें योग दर्शन वाला जो सूत्र है, स्वाध्याय का लाभ, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग। जी, तो स्वाध्याय करने से, देवता का मतलब तो है मंत्र का विषय, जी, प्रतिपाद्य विषय चाहे पुस्तक का हो। जी, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो जो हमारा इष्ट देवता है, जो जिस विषय की हमारे को मांग होती है उसके साथ हमारा जोड़ हो जाता है। जी, ये तो अन्य पुस्तकों में भी होता है, कभी वही चीजें पकड़ में आती हैं, दूसरी चीजें अभी हमारी इष्ट नहीं है, वहां होते हुए भी दिखाई नहीं देती, पकड़ नहीं आती, कुछ साल बाद में वो चीजें वहीं हमारे को मिलती हैं। जब हमारा इष्ट हमारा बदल जाता है तो भिन्न भिन्न देवताओं के साथ हमारा संप्रयोग होता रहता है। जी, तो जब जिसका जो है उसका वही देवता बन जाता है हमारी इष्ट के अनुसार। जी जी, वो मिलने लग जाता है हमारे को, वही दिखता है हमारे को, दूसरा दिखेगा ही नहीं। मदद वो जो इष्ट देवता जैसे वहां सिद्धों के दर्शन और ये सब है, वो भी मदद करने वाले लोग भी हमारी आंतरिक इच्छा के अनुसार मिलते रहते हैं, उसके अनुसार वो मिलते हैं, वो भी सहायता है। जी, वो व्याख्या करने जो कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ ऐसी सृष्टि की व्यवस्था है कि जिस विषय की हमारी मांग होती है तो हमारी इच्छा में इतनी शक्ति है, हमारी आंतरिक अभिप्सा में इतनी शक्ति है कि हमारे लिए उस अभिप्सा को पूर्ण करने के लिए बाह्य मदद भी मिलती है। माने जैसे कोई एक अच्छा आदमी हमको उस समय मिल गया, कोई मार्गदर्शक कोई मिल गया कि आप ये पुस्तक पढ़ो ना, और उस चीज का हमें बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाती है। ऐसे कोई एक व्यक्ति मिल जाता है, कोई हमसे आगे बढ़ा व्यक्ति मार्गदर्शक मिल जाता है, कोई हमें शास्त्र संकेत कर देता है, कोई पुस्तक दे देता है, कोई घटना दिख जाती है। जी, कोई आश्रम मिल जाता है, कोई स्थान, स्थान मिल जाते हैं, आश्रम मिल जाते हैं, किसी व्यक्ति का सहयोग मिल जाता है। ये जो शक्ति नंदन जी जो पूछ रहे थे ना जी, इस संशय में भी संशय है कि अब ये संशय में संशय ही करके चुप हो जाएं, आगे जाएं, तो जैसा स्वामी जी के लिए आचार्य जी ने पहले ही कहा गुरु जी ने कि आगे हम जा नहीं सकते, हम खुद नए अर्थ कर नहीं सकते, इसलिए बस संदेह करके रुक जाते हैं। यदि आगे जाना है और अलग अर्थ कर सकते होते हम, नहीं वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, वो बात शुरू में ही बताई थी, प्रयास से जो कर सकते हैं वो तो करेंगे, वो नहीं रुकेंगे। जी, लेकिन जिसको ये लग रहा है कि मैं जा ही नहीं सकता आगे, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है और अपने निर्णय पे भी विश्वास नहीं है कि जैसे और कर रहे हैं ऐसे मैं भी कर लूंगा तो वो भी सही है या नहीं है, ये रहता है ना, ये कैसे पता लगेगा, तो इसलिए वो विरत होने वाली बात है। आप जो कह रहे हो कि ठीक है विरत नहीं होना चाहिए, हमें प्रयत्न तो फिर भी करना चाहिए भले ही संदेह है, वो भी एक स्थिति होती है और वो भी स्थिति होती है जो उन्होंने रखी, दोनों स्थितियां हम देखने में आती हैं। हम भी स्वयं कभी कभी अनुभव करते हैं, छोड़ देते हैं उस विषय को, जब हमारा मस्तिष्क कुछ काम ही नहीं करता है तो उस विषय को छोड़ देते हैं, छोड़ना ही पड़ता है, ये छोड़ना ही पड़ता है। जैसे न्याय कुसुमांजलि हमने पढ़ना शुरू किया, फिर उसमें कुछ पता नहीं चला, भाई ये तो इसमें कुछ पता ही नहीं चलता है, तो छोड़ दिया फिर। तो उसमें भाषा की भी कठिनता और तर्क युक्ति की भी, वो दोनों चीजें मिश्रित हो गई हैं जी, इसलिए ज्यादा कठिन हो गई। तो लोधम के ऊपर जो ये मंत्र दिया है, न सायकस्य चिकित्से जनासो लोधम नयंती पशुमन्यमाना, इसका अभिलाष देवता है इस मंत्र का, अभिलाष देवता है। और जैसा इन्होंने अर्थ दिया है, ये एक अर्थ है, एक और अर्थ सुनाता हूँ। इनमें तो दे ही रखा है इन्होंने कि जनाशय लोधम पशु मन्यमाना न नयंती, जो क्षत्रिय लोग तपोलुब्ध ब्राह्मण को तत्वदर्शी समझते हुए पशु मन्यमाना न नयंती, युद्ध में नहीं पकड़ते, वाजिना अवाजिनम न हासयंती, जो सबल के साथ निर्बल का मुकाबला नहीं करते हैं, वाजिना का अर्थ है बलवान के साथ, अवाजिनम न हासयंती। अब ये अर्थ तो निकल ही रहा है इसमें शब्दों से, तो जो इन्होंने दिया है, और अश्वात पूरा गर्धवम न नयंती, और घोड़े के सामने उसके समक्ष गर्धवम न नयंती, गधे को नहीं ले जाते। शायकस्य चिकित्से, उन्हें राजा शस्त्र के अधिकारी समझे, अर्थात राजा को अपनी सेना में सैनिक भर्ती करने चाहिए जो ऐसा ऐसा करते हैं। और ये दूसरे व्याख्याकार में पढ़ रहा था 353। इंद्र देखो एक बार ध्यान से, इन्होंने तो इंद्र लिखा हुआ है 353। देवताओं में भी भेद है ना, 353। ये तो अभिलाष लिखा है यहाँ इस पुस्तक में, हैं? ओहो, अभिलाष नहीं, अभिशाप, अभिशाप। अच्छा, 1, 22, 1, 23, 21, 22, 23, 24, इन चारों का इन्होंने इंद्र लिखा है, 21 से 24, 2 से 14 और 21 से 24 तक, 21, 22, 23, 24, इसको इन्होंने लिखा है अभिशाप। मूर्धन्य शय कर रखा है। अच्छा, अभिशाप, अभिशाप में वो वाला अभिशाप तो दंत सकार, तल तालव सकार होता है ना जी। और 2 से 14 में भी यही दिया है, 2 से 14 में अभिशाप ही है। 2 से 14 जी, इसमें दोनों का इंद्र दे रखा है, 2 से 14 भी इंद्र है, 2 से 14 तो इंद्र है ही, और 21 से 24 भी, 15 से 16 वाक है, पहले मंत्र का इंद्र और पर्वत है जी, और 15 से 16 वाक है जी, 17 से 20 रथांग है, हाँ जी, और 21 से 24 अभिशाप। इन्होंने दोनों का इंद्र दिया, तो इन्होंने ये दिया न सायकस्य चिकित्से जनासो। अभिशाप कहाँ से गुरुजी, 21 से 24 इंद्र ही दिया ना, वो तो उस पुस्तक में है ना, इस मेरे हाथ में जो पुस्तक है इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं ये पढ़ रहा था न सायकस्य चिकित्से चिकित्से जनासो, नहीं बाण की चोट को वीरों से जाना जाता है, न सायकस्य चिकित्से जनासो, हे मनुष्यो, जनासे मनुष्य, सायकस्य अध्यार किया, बाण की जो चोट है उसको, है जी, बाण के सामर्थ्य को नहीं जाना जाता, न चिकित्से, नहीं जाना जाता वीरों से, वीरों के द्वारा। जैसे बाण की चोट भी लग जाए ना, तो वीर जो है उनको कुछ महसूस नहीं होता कि हाय मर गए, ऐसे जैसे निकलता है सामान्य आदमी के। तो न सायकस्य चिकित्से जनासो, हे लोगो, बाण का जो सामर्थ्य है, बाण का जो प्रहार है, उसको नहीं जाना जाता वीर पुरुषों के द्वारा। और आगे कहते हैं लोधम नयंती पशुमन्यमाना, ये लोध शब्द का अर्थ कर दिया, रोध, लोध, लाल, क्रोध में लाल को ले जाते हैं पशु उसे मानते हुए, क्रोध में जो लाल उसको ले जाते हैं पशु उसे मानते हुए। न वाजिनम वाजिना हासयंती, नहीं बलहीन का बलवान के द्वारा उपहास कराते हैं वे, और न गर्धवम पूर्व अश्वान नयंती, नहीं गधे को आगे अश्व के ले चलते हैं। ये दोनों पंक्तियों का तो एक ही अर्थ है, सबने एक ही अर्थ किया है, लोधम नयंती के साथ न नहीं लगाया है। हाँ जी, मानी ये जो आखिरी वाले दो चरण है ना, न वाजिनम वाजिना हासयंती, न गर्धवम पूर्व अश्वान नयंती, इनका तो सबने एक ही अर्थ किया है जी। इसमें फर्क नहीं आया, ये पहली वाली पंक्ति का कुछ थोड़ा दूसरा दूसरा हो रहा है। तो बलहीन बलवान के द्वारा उपहास नहीं कराते, और गधे को आगे अश्व माने अश्व के सामने गधे को नहीं, गधे को आगे अश्व के ले चलते हैं वे। हे मनुष्यों, वीर शत्रु, वीर पुरुष शत्रु के साथ युद्ध में बाणादि शस्त्रों की चोट को कुछ भी नहीं समझते, उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते। ये पहले शब्द का अर्थ किया, न सायकस्य चिकिते, वीर पुरुष कुछ परवाह नहीं करते। सायकस्य सामर्थ्यम, सायकस्य प्रहारम न चिकिते, कुछ उसको मानते नहीं है। अकदा लोधम नयंती पशुमन्यमाना, क्रोध में लाल हुए शत्रु को भी, लोधम लाल हुए शत्रु को भी पशुमन्यमाना, पशु की तरह अपने बल से इच्छा अनुसार जहां चाहे घसीट ले जाते हैं। लोधम नयंती पशुमन्यमाना, वे सदा दुष्ट अत्याचारियों से निर्बलों की रक्षा करते हैं, ऐसा आगे जोड़ा। वे दुष्ट बलवानों से उनका उपवास नहीं होने देते, दुष्ट बलवानों से वाजिना मानी, दुष्ट बलवानों से न अवाजिनम हासयंती, जो वीर पुरुष होते हैं दुष्ट अत्याचारियों से निर्बलों की रक्षा करते हैं, दुष्ट अत्याचारियों से निर्बलों को बचाते हैं, वो दुष्ट बलवानों से उनका उपहास नहीं होने देते। वे घोड़ों के आगे गधों को चलाने का कार्य नहीं करते। ये अर्थांतर न्यास अलंकार है, पहले कोई एक बात कही जाए और आखिरी में कोई एक ऐसा दृष्टांत, कोई ऐसा कोई सार्वत्रिक नियम प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसको अर्थांतर न्यास कहते हैं। जैसे पशु को लुप्ता, पशु में भी, पशु में पशु की तरह, पशु की तरह वो ले जाते हैं, पशु मानते हुए, पशु जैसे, पशु को हम कोई घसीट करके ले जाए तो ऐसे ले जाते हैं, उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ते। हाँ, जैसे वो चिड़ियाघर में एक वो आदमी गिर गया ना, तो वो शेर जो है उसके सामने ऐसे खेलता रहा थोड़ी देर, तो फिर वो ऊपर से पत्थर मार दिया किन्हीं ने शेर को, तो उन्होंने ऐसे पकड़ करके ले गए घसीट करके, उसको गर्दन पकड़ कर उठा करके भाग चला। कुछ दिन पहले की घटना है। तो लोधन नयंती पशु मन्नमाना, लाल क्रोध से लाल हुए शत्रु को भी पशु की तरह अपने बल से इच्छा अनुसार जहां चाहे घसीट ले जाते हैं। और हाँ जी, लाल को, हाँ क्रोध अध्यार किया, क्रोध से लाल हुए को लोधम नयंती पशु मन्यमाना, इसको पशु जैसे मानते हुए घसीट कर ले जाते हैं, कुछ परवाह नहीं करते, उसके उसके बल को कुछ समझते नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हो जाएगा, कि जैसे हम आध्यात्मिक युद्ध में सब गुजर ही रहे हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं के प्रहार हमारे ऊपर होते हैं, तो उसकी परवाह ना करके और ज्यादा अपने शक्तिशाली रूप को सामने प्रस्तुत करते हैं। चैलेंज बड़ा होता है तो और ज्यादा शक्तिशाली अर्जित शक्ति अर्जित करके और उसके सामने सम्मुख उपस्थित होते हैं, और ऐसे इन दुष्ट भावों को पकड़ करके खींच करके ले जाते हैं। लोधम नयंती पशु मन्यमाना, इस भाष्य में, हाँ ये तो ठीक है, इसकी बात एक फिर दूसरी सोची जा सकती, मैंने इसका अर्थ दिया। इसमें अनेकार्थकता क्या है, इन्होंने क्या प्रदर्शित किए हैं यहाँ पर? लोधन शब्द को दिया है कि लोध जो है अनवगत है, अनवगत है, लेकिन एक शब्द अनेकार्थक है ये यहाँ नहीं दे रहे हैं। हाँ, सब जगह वो नहीं आएगा, कहीं अनवगत कहीं अनेकार्थक। इन्होंने फिर आखिरी ये दिया, घोड़ों के आगे गधों को चलाने का कार्य नहीं करते, माने पूज्यों की अवमानना और अपूज्यों की पूजा का अनुचित गर्हित कार्य नहीं करते हैं। मैं अंतिम पद, हमेशा अर्थांतर न्यास तो ऐसा ही होता है, हाँ अंतिम एक पद या दो पद, पहली बात को यूनिवर्सल ट्रुथ के द्वारा समर्थन करते हैं, पहले जो अपनी बात कही गई है सामान्य नियम के द्वारा उस अपनी विशेष बात को समर्थन करते हैं। तो आगे का तो फिर वाचक लुप्त वाचक लुप्तोपमा तो पशु को जैसे इन्होंने पूछा वो मैंने बताया कि पशु का अर्थ वाचक लुप्तोपमा देखेंगे तो पशु में अर्थ होगा। लुब्धम ऋषिम नयंती पशु मन्यमाना, इसलिए इन्होंने अर्थ ये कर दिया लुब्धम ऋषिम। उन्होंने क्या अर्थ किया? लुब्धम ऋषिम, वो तो दिया ही है ऋषिम, पर मंत्र का पहली पंक्ति का अर्थ येन इंद्रस्य स्तोतारम संतम ऋषिम लोधम लुब्धम माम स्वधर्मे तपसी वा नयंती परिभूय प्रेरयंती यष्टि हस्ताः। ये कुछ दूसरे संदर्भ में अर्थ ले रहे हैं गुरु जी। इन्होंने ये अर्थ किया तपोबल का, तपोबल का मूल्य न समझने वाले मूर्ख व्यक्ति तपोनिष्ठ ऋषि को पशु मानकर पशुवद नयंती हांकते हैं, अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो मूर्ख है वो तो क्या समझेगा। लोधम नयंती पशु मन्य माना, पर पहली पंक्ति का क्या अर्थ निकलेगा? न सायकस्य चिकितेज शक्ति को अर्थात तपोबल को, शायकस्य का अर्थ कर दिया तपोबल को, न चिकिते न जानने वाले जो मनुष्य हैं, संबोधन नहीं किया जनाशय का, प्रथमा बहुवचन है संबोधन नहीं, जो शक्ति को उन ऋषि की शक्ति को जो नहीं जानते, शायकस्य न चिकिते जनाशा, शक्ति को माने तपोबल को नहीं जानते हैं ये मनुष्य लोग। शायकस्य शक्ति को अर्थात तपोबल को न चिकिते जनासा, मनुष्य लोग नहीं जानते हैं, साधारण मनुष्य लोग, वे लोधम तपोलुब्ध ऋषि को माने तपोनिष्ठ महात्माओं को भी पशु के समान मूर्ख और असमर्थ मानते रहते हैं। पशु के समान मूर्ख असमर्थ मानकर जैसे चाहा वैसा नयंती मानी हांकते हैं उनको, अर्थात उनको तुच्छ समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वे लोग वस्तुतः स्वयं मूर्ख हैं। इस पुस्तक में दिया है 401 पेज पर विश्वेश्वर जी वाली जी। गुरु जी, ये अभी जिस प्रकार अर्थ किया दूसरे पंक्ति का कैसे बिठाएंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ आगे। गुरु जी, इसका भी यही अर्थ है जो आप पूछ रहे थे स्कंद स्वामी जी का, वो कि इंद्र के स्तोता होते हुए मुझ ऋषि को, जो कि मैं अपने स्वधर्म में और तप में लुप्त हूँ, ऐसे मुझको परिभूय प्रेरयंती यष्टि हस्ता। अच्छा अच्छा, ऐसे मुझको मूर्ख लोग लाठी हाथ में लेकर के और मेरे को हांक रहे हैं ये जी, जो कि मैं तपो लुप्त हूँ, तप में लगा हुआ हूँ, इंद्र का स्तोता हूँ, ऋषि हूँ, फिर भी ये मेरे को ऐसे हांक रहे हैं। तो इसके विपरीत दूसरी पंक्ति में वो दिखा दिया, इसके विपरीत जो है वो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं वो तो मूर्खों की बात होगी पहली पंक्ति में कि न सायकस्य चिकितेज जनासा लोधम नयंती पशु मन्यमाना, वो तो मूर्ख हैं, और बुद्धिमान तपस सामर्थ को समझने वाले कौन हैं? तो इन्होंने बता दिया कि न आवाजिनम वाजिना हासयंती, वो जो है तपोबल विहीन सामान्य लौकिक पुरुषों को तपोबल से युक्त तपस्वी के साथ तुलना करके उपहास का पात्र नहीं बनाते हैं। वाजी जो आवाजी है उसको, आवाजी को वाजी के द्वारा तपोबल विहीन सामान्य लौकिक पुरुषों को तपोबल युक्त तपस्वी के साथ तुलना करके उपहास का पात्र नहीं बनाते हैं। किसको उपहास का पात्र नहीं बनाते? नहीं, जो ज्ञानी पुरुष हैं वो उपहास का पात्र नहीं बनाते। किसको? वाजिना अवाजिनम। तो ऐसे संगति लगा सकते हैं ना गुरुजी, दोनों पंक्तियों में ये विपरीत बातें बता रहे हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो ऐसा करते हैं, तपोबल को ना जानते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, वो जो है वो न अवाजिनम वाजिना हासयंती, वो जो आवाजी है माने तपोबल विहीन सामान्य लौकिक पुरुष है उसको तपोबल से युक्त तपस्वी के साथ तुलना करके, वाजिना से तुलनाम विधाय अवाजिनम तुलना करके उपहास का पात्र नहीं बनाते। पर किसको? अर्थात सामान्य लौकिक जनों की तपस्वी पुरुषों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, तो उपहास का पात्र नहीं बनाते किसको? जो बलशील है उसकी बलि के साथ तुलना करके या अश्व के सामने गधे को ले जा करके अश्व को उपहास का पात्र नहीं बनाएंगे या बलवान को जो है वो उपहास का पात्र नहीं बनाएंगे। तपोनिष्ठ महात्मा और साधारण लोगों में भेद, जनों में ऐसा भेद है जिस घोड़े और गधे में भेद होता है। तपोनिष्ठ महात्माओं और साधारण जनों में ऐसा ही भेद है जैसे घोड़े और गधे में। तपस्वी महात्माओं के सामने सामान्य जनों को प्रमुखता देना वैसा ही मूर्खतापूर्ण है जैसे घोड़े के सामने गधे को ले जाना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नगरधवम पुरो अश्वान नयंती, अश्वों के सामने गधों को नहीं ले जाते। ये सारे मंत्र का भाव है। तो अभी एक एक मंत्र पर इतना विचार करने की अपेक्षा है, इसमें समझ में तो आती है चीजें कि इतना ज्यादा इधर देखा उधर देखा तो हमारे को थोड़ा स्पष्ट तो होता है कि ये कहना चाह रहे हैं। जी, ये जो स्कंद स्वामी जी ने लिखा कि ये न इंद्रस्य स्तोतारम संतम ऋषिम लोधम माम स्वधर्मे तपसी वा नयंती। स्वधर्म मतलब दूसरों का, स्वधर्मे तपसी वा नयंती परिभूय प्रेरयंती यष्टि हस्ता। हाँ। तो जो ये यष्टि हस्त हैं वो अपने धर्म में उसको लेकर के चले जाते हैं, मानी अपने उनका जो स्वभाव है। हाँ, इंद्रस्य स्तोतारम। हाँ। मैं इंद्र का स्तोता हूँ। जी जी। और वो मैं तो सीधा ईश्वर से जुड़ा हुआ हूँ। जी। संतम ऋषिम लोधम उसको माम ऐसे मुझको ते यष्टि हस्ता जनाः स्वधर्मे तपसी वा नयंती परिभूय प्रेरयंती। ऐसे भी संबंध लगा सकते हैं चेटी, दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं ना कि मैं कहाँ लुब्ध हूँ, स्वधर्मे तपसीवा लुब्धम माम। स्वधर्मे तपसीवा लुब्धम माम, स्वधर्म में निरत मैं हूँ। कुत्र नयन्ति, वो तो मतलब फिर अलग से लेना पड़ेगा। स्वधर्मे तपसीवा नयन्ति एकदम सीधा है जी। जैसे कोई, इसको मैं दूसरा उदाहरण की दृष्टि से बोलू की कोई मान लीजिए निराकार की स्तुति करता है, उपासना करता है, अब वो कहीं दूसरे आश्रम में पहुंच जाए साकार वालों के, तो उसको भजन में बैठाएंगे, उसको मूर्ति पूजा में बैठाएंगे, वो लोग तो उस स्तर पे करते हैं मान लीजिए, उसको पकड़ के वहां ले जाएंगे। अब मान लीजिए कोई सन्यासी बन गया है, यज्ञ नहीं करता है, अब वो जो कहीं आश्रमों में नियम होते नहीं, इतने घंटे आपको यज्ञ में बैठना ही पड़ेगा जैसे तपोवन में है, अब वो कोई व्यक्ति दूसरे काम में लगा है या मान लो सन्यासी है, उसको नहीं यहाँ 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, वो जबरदस्ती नियम बना कर धर्म में लगा, तो उसको अपने धर्म में ही रहे हैं। उनका जो अपना धर्म, ये जो यष्टि हस्त वाले लोग हैं इनका जो अपना धर्म है, इनकी जो तपस्या है उसमें इसको लगा देते हैं जो इंद्र का अस्त होता है। जी जी बिल्कुल सही संगति लगा दी अच्छा जी, तो इन्होंने लिख रखी है जी, मैंने नहीं लगाई। स्कंद स्वामी जी, स्कंद स्वामी की बात कह रहा हूँ जी, अगर उसके बात को जी इन्होंने बिल्कुल ठीक ये इस तरह से प्रस्तुत किया है। जी इस तरह प्रस्तुत किया, यानी मैं सीधा इंद्र का स्तोता हूँ मैं तो। हाँ, इंद्र का स्तोता होते हुए भी वो दुरान्वय होता होगा जो आप अर्थ कर रहे हैं जी। उस प्रभाव से भी मैंने बोल दिया, क्योंकि आप पहले जो है ऐसा बोल रहे थे ना कि वो तो अपने धर्म में अपने उसमें लगा हुआ है, तो आपकी बात को ध्यान, इतना मैंने ध्यान से नहीं इसको पढ़ा। इसका अपना धर्म तो ये इंद्रस्य स्तोतारम, मैं इंद्र का स्तोता हूँ, ये इसका अपना धर्म है, पर उनका धर्म अलग है, उनका स्वधर्म अलग है, उसमें ये खींच के ले जाते हैं उनको, और लोग में बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। हम वो तो सभी व्यक्ति अपने हिसाब से दूसरों को प्रेरणा देते हैं, लगाते हैं कि भाई आगे भाई करो, कहीं गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है और उसमें जाना चाहिए, तो सन्यासी ये कहेंगे सन्यास आश्रम ऊंचा है भाई उसमें लगाना चाहिए, सब अपने धर्म में खींच के ले जाते हैं। जबरदस्ती बल से, बल का प्रयोग, दंडा शास्ती प्रजा सर्वा, वो नियम। जी जी, मतलब नियम को ध्यान में रखते हुए। जी जी, दंड एव विदुर्बुधा, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। जी, तो दंड मतलब धर्म को, नियम को, शासन को ध्यान में रखते नहीं, यहाँ तो यही नियम है आपको यही करना पड़ेगा। जी जी, और कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा है, साधना में लगा है, उसको सेवा में ले जाएंगे, नहीं आज का ये धर्म है आपको यही करना चाहिए। जी जी, जो जो भी कोई लौकिक कार्य है जी, उसको वो अपनी तरह ले जाना चाहते हैं। जी, यहाँ पर गुरुजी इसको ऋषि को लुब्धम कहा है, अब लुब्धम पद को देखते हुए हम स्वधर्म और तपस्या इसके साथ घटा सकते हैं, नहीं तो हम किसका लोभी कहेंगे उसको। कल आपने ये बताया था तपोनिष्ठ अपने तप में जो उसमें किया है ना इन्होंने अपने इन्होंने लिखा है ना ये जो चंद्रमणि जी ने ऐसा ही किया है तपोनिष्ठ क्योंकि उसको लुब्धम कह रहे हैं तो ये कहा है ना तपोलुब्ध ब्राह्मण को तत्वदर्शी समझते हुए युद्ध में जो क्षत्रिय नहीं पकड़ते वैसे ये बहुत ज्यादा वो इन्होंने जो अर्थ किया है बहुत बढ़िया अर्थ नहीं हो पाया चंद्रमणि जी ने जो अर्थ किया ना ये बात जो हम जो देख रहे हैं ये ज्यादा अच्छी लग रही है ये यही वेद का वेदत्व है कि जो जो जितने स्तर पे जाता है उसको वहां वही चीज सारी अच्छी मिल जाती है जितना गहरा जाओ उतना उतना गहरा ऊंचा ऊंचा अर्थ मिलता चला जाएगा फिर अध्ययन करना पड़ेगा आचार्य जी हमें लुब्धम से जोड़ने के लिए लुब्धम ऋषि इन्होंने लुब्धम ऋषि को ही कहा है हाँ जी वो अध्ययन करना पड़ेगा हमें उस पक्ष में वो अपने उसमें ही उसका कहीं लोभ तो दिखाना पड़ेगा उसको जो इंद्र का स्तोता है वो इंद्र की स्तुति में ही लोभी बना हुआ है ना केवल इंद्र में इंद्र की स्तुति लोभ लोभ धातु जी लोभ विमोहने भी है विमोहने है ना हाँ। तो वो उसमें विमोहित है वहाँ पर एक जगह तभी तो उसको कष्ट हो रहा है कि वो मेरे को इस सामान्य जगह में ले जा रहे हैं जिसको दोनों उचित है तो वो तो चला जाएगा आसानी से नहीं ऋषि तो है ना सत्याग्रही होता है वो आग्रही दुराग्रही नहीं सत्याग्रही आग्रह तो होता ही है लुब्ध तो होता ही वो टिका रहता है न ये पूछ रहे आचार्य जी न का अन्वय कहाँ लगेगा न सायकस्य चिकित्से जनासो ये लोग जो है ना संबोधन नहीं करेंगे लोग जो हैं वो सायकस्य न चिकित्से सायकस्य शक्ति के बल को नहीं जानते हैं कि शक्ति का प्रयोग सायकस्य बलम न चिकित्से शक्ति का कहां प्रयोग करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए नहीं जानते हैं लोग न सायकस्य चिकित्से जनास लोग शक्ति के ठीक प्रयोग को नहीं जानते हैं उचित प्रयोग को नहीं जानते हैं वे कोई अपने काम में लगा हुआ है उसको भी अपने हिसाब से खींचते हैं शक्ति प्रयोग करते जी इसमें जैसा सविता जी ने कहा नीचे के दो तो अच्छे अर्थ में हैं ऊपर वाला दोष में लेकिन जो ये लोग अर्थ करते हैं न को न लोधम नयंती के साथ जोड़ते हैं तो ये ऊपर वाला भी अच्छे अर्थ में ही आएगा तीनों ही लोधम पशु मनिमाना न नयंती के सायकस्य चिकित्से जनास जो जानने वाले समझने वाले लोग हैं ये न को यहां भी जोड़ते हैं ना जी न लोधम नयंती के साथ में इन्होंने जो अर्थ दिया उसके अनुसार इन्होंने कहा कि पहली पंक्ति तो हाँ, उस तरह से हाँ। लेकिन यदि न को हम न लोधम नयंती के साथ में कर देते हैं तो अब ये निंदित में नहीं आता है नहीं वहां नहीं जोड़ेंगे जब दूरान्वय हो जाएगा वो अलग तरह से करेंगे जैसे आगे दो में न वाजिनम है इसलिए न को यहाँ पर ले आएंगे ऐसा भी अर्थ किया है इन्होंने को हटा करके जो भी काव्य का अर्थ ऐसा ही होता है अच्छा जी मतलब दूरान्वय से बचते हैं जितना एक पद में एक जो पाद है उसमें जितना अर्थ संगत होता है वही करने की कोशिश करनी ठीक है वो संगत है मैं केवल एक बात बता रहा हूँ कि इस तरह भी लोग ये भाष्यकार लोग किसने कर रखा है लेकिन न को उससे भी जोड़ करके किया हुआ है न लोधम नयंती के साथ में न लोधम नयंती जैसे कि इन्होंने कहा ना जनास पशुम लोधम पशु मन्यमाना न नयंती अच्छा इन्होंने किया चंद्रमणि जी ने न यहाँ पर जोड़ा है और इस तरह तीनों में साथ में न जोड़ा है जी जी और चिकित्से जनासे का इन्होंने अलग अर्थ कर दिया सायकस्य चिकित्से जिन्हें राजा शस्त्रास्त्र के अधिकारी समझे सायकस्य न सायकस्य चिकित्से जनासे ऐसा अर्थ करें एक बार देखो शक्ति के बल को लोग सामान्य रूप से नहीं समझते हैं वे लोधम नयंती पशु मान्य माना कोई कोई अपने तप में लगा हुआ व्यक्ति है उसको भी पशु की तरह से अपने हिसाब से हांकते हैं न सायकर्ष चिकित्से जनास लोग शक्ति के बल को प्राय नहीं समझते हैं, क्या करते हैं, लोधन नयंती पशु मन्य माना, पशु की तरह मानते हुए उस लुब्ध ऋषि को भी, अपने काम में लगे हुए लुब्ध ऋषि को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। ना वाजिनम वाजिना हासयंती, अवाजी को वाजी के द्वारा उपहास नहीं कराते, इसका क्या अर्थ किया है स्वामी? शीर्षासन करना पड़ रहा है हमें, पलटी लगानी पड़ रही है इसमें तो गुरु जी, वही न लोधम नयंती के साथ ही जोड़ करके तो ज्यादा संगत है। गिर यहाँ बदल दिया ना हमने जी, वो नीचे वाली पंक्ति के लिए नहीं, वो तो ठीक आचार्य जी, वो तो वाक्य ही ऐसा है, न वाजिन वाजिन आसहती, न उस वाक्य में ही डाल रखा है, कौन हम दूसरे वाक्य में तो नहीं ले, कौन ये स्कंद स्वामी ने तो जना से उन पे घटेगा ये नहीं, लोग जो हैं दूसरे लोग अध्यार करेंगे, अध्यार ये करना पड़ रहा है ना जी, तो जो इस करने वाले हैं करता है उसको एक ही मान करके तीनों पे जब घटाएंगे तब न जा करके जुड़ेगा न लोधम नयंती के साथ में, उधर भी तो अध्यार एकदम पलट करके हमको जाना पड़ रहा है, लोधम न नयंती ऐसा करें, ये सरल है, बजाय इसके कि हम इतना अध्यार करें बदले व्यक्ति को, न को इधर से उठा के वहां ले जाना, भले ही दूसरा पाद है वो ज्यादा सौकर्य है, उसमें ज्यादा संगत है। इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने तो गुरुजी साफ ही बोल दिया है कि न इति प्रतिषेध चिकित्सा इति आख्याते न संबध्यते, तो वैसे ही किया है, कठिन तो नहीं हो रहा, पलटी मार रहे हैं ना जी, बिल्कुल जो अधिकरण है कर्तृत्व है उसी को हमने बदल दिया, उधर दुष्ट का था इधर सज्जन का ले लिया हमने, कहां से ले रहे हैं हम, एक तो शब्दों से ही हमें गृहित हो रहा है और एक हम अपनी कल्पना से ला रहे हैं, इसमें गौरव है। लोधम नयंती पशु मन्य माना, न वाजिनम वाजिना हसयंती, मतलब वो कर्तृत्व बदलना पड़ेगा उस क्रिया का, ये ज्यादा गौरव है जी, ये दूर का अर्थ लेकर के आ रहे हैं हम, सीधा जो अर्थ है ये तीनों चीजें एक ही में घटनी चाहिए जी। वैसे तो आचार्य जी दो अलग अलग बात भी मंत्रों में आती रहती है, आती है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों उपलब्ध हो रहे हैं तो हम गौरव में क्यों जाएंगे। गुरु जी हाँ, मेरे को दो अर्थ लग रहे हैं, हाँ चंद्रमणि जी ने जो देखी है निरुक्तकार से भिन्न अर्थ लेके कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि नयंती के साथ जोड़ दिया, नयंती इसके साथ जोड़ दिया और निरुक्तकार उसमें नयंती को पहले ही जोड़ रहे हैं कि न सका सहायक से चिकिते जना से, लोग जो वो लोग शास्त्र के योग्य नहीं है, सहायक के योग्य नहीं, हाँ सहायक माने शास्त्र, सहायक माने शास्त्र नहीं बल, बल बल के योग्य नहीं है, मतलब उस शास्त्र धारण करने योग्य नहीं है इस रूप में, शस्त्र के योग्य नहीं, जो मतलब लुधम लोधम मतलब ऋषि को पशु के समान मतलब ले जाते हैं, पशुवत मान्य माना, पशु के समान मानते हुए व्यवहार करते हैं उनके साथ, ऋषि के साथ ऋषि को पकड़ कर ले जाते हैं अपने लाइन में, वो जो वो जैसे सामान्य लोग जना सा न वाजिनम वाजिनम नयंती, मतलब जो बलवान लोग होते हैं वो आवाजियों के साथ उसका उपहास नहीं करते हैं। अगली पंक्ति में कोई क्या करता ले रहे हो, जनासा ही आएंगे वहां पे भी अध्ययन करेंगे, है? जैसे जनासा लोग आवाजिनम मतलब दूसरे ढंग के लोग, हाँ मतलब उससे पहली पंक्ति से जो दूसरे तरह के लोग, मतलब जनासा का ही अध्ययन कर लेंगे उसमें, जो जनासे विशेषण युक्त तो आपने लिया है ना, उस सहित ही तो लेंगे आगे, जनासे का अर्थ क्या लेंगे, सामान्य आदमी या विशेष आदमी, जो वही शस्त्रधारी जो हैं, उनको ही अध्ययन करेंगे, वही लेंगे तो आगे घटेगा नहीं, या सामान्य ले सकते हैं उसमें, तो सायकस्य जनासा ऐसे कर रहे हो, नहीं नय को चिकित्से साथ जोड़ दिया, हाँ। सायकस्य जनासा, हाँ। सायक के साथ संबद्ध लोग, बल के साथ संबद्ध लोग ऐसे कर रहे हैं, बल से जुड़े हुए लोग जो हैं, लोग जो हैं शक्ति को वो अपनी शक्ति को ही परम समझने वाले जो लोग हैं वो लोधम नयंती पशु मन्य माना, वो शास्त्र मतलब शास्त्र के योग्य नहीं, चिकित्से करते योग्य न चिकित्से न चिकित्से न चिकित्से इस तरह सायकस्य न चिकित्से जना बलनिष्ठ लोग हैं वो न चिकित्से समझदार नहीं होते हैं, पावर और विजडम दो चीजें हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो सायकस्य जनासा जो पावर वाले लोग हैं न चिकित्से वो ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं, वो जो है ज्ञान के ज्ञान को सामने नहीं रखते हैं जी। पावर ही प्रमुख होती है उनके उनके उसमें जी। तो फिर हो गया लोधम नयंती पशु मन्यमाना, वो किसी अच्छे भले आदमी को भी अपने हिसाब से ही पशु की तरह खींच करके ले जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से जुड़े हुए नहीं है। ये पंक्ति तो ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ जी। हाँ। अब इस अगली कैसे है? न अवाजिनम वाजिना हासयंती, अवाजी को वाजी के द्वारा उपहास नहीं कराते वही लोग हाँ हाँ वही लोग करके देखते हैं, वही जो लोग हैं जो शक्तिनिष्ठ लोग हैं जी। हाँ, वो इतना तो समझते हैं हाँ। कि दुर्बल के साथ बलवान को नहीं रखते हाँ। और घड़े और गोदे को भी साथ नहीं रखते हाँ। बल वाले में तो वो ठीक कर लेते हैं जी, लेकिन ज्ञान में वो नहीं कर पाते हैं जी जी। तो वही लोग जो शक्तिनिष्ठ हैं, शक्ति केंद्रित जो लोग हैं जी, वे न वाजिनम वाजिना आसंती, ठीक है वो वाजी के साथ बलवान के साथ अवाजी का उपहास नहीं कराते, वहां तो युक्त व्यवहार है उनका। हासयंती स्पर्धयंती, मुझे ऐसा लगता है कि उपहास इस अवाजी का करवाने की बात है, वाजी के साथ अवाजी का उपहास नहीं कराते उसका स्पर्धा नहीं करवाते, माने उनके साथ उसको नहीं लगाते, माने अब मोदी जी जो है सामान्य एक आदमी के साथ थोड़ी स्पर्धा करेगा जी। तो वो वाली बात नहीं करें क्या? अच्छा, न अवाजिनम वाजिना हासयंती, बलवान के साथ जो बिना बिल्कुल निर्बल है जी, उसका वो शक्ति केंद्रित लोग जो है उसका उपहास थोड़ी कराएंगे, उसके साथ भिड़ा देंगे तो अंततः उपहास तो बलवान का ही होगा ना जी। यदि कोई बलवान की कोई उससे विशेषता नहीं होगी, वो हाँ, दुर्बल को हरा भी दे तो हाँ हरा दे तो भी कुछ होगा नहीं पड़ेगा हाँ जी। तो न अवाजिनम वाजिना हासयंती, वाजी के द्वारा अवाजी को नीचा नहीं दिखाते हैं वो शक्ति केंद्रित लोग जी, शक्ति के नशे में हैं वो ऐसा नहीं करते हैं जी। और घोड़े के सामने गधों को भी नहीं लाते हैं, वो समझते हैं ये तो शक्ति केंद्रित आगे चलाना हो तो घोड़ों को आगे चलाएंगे, गधों को पीछे चलाएंगे जी। तो ये शक्ति केंद्रित लोगों की चर्चा है, और ज्ञान केंद्रित वो जो है वो ज्ञान से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, मतलब इन दो जगह तो वो उचित व्यवहार करते हैं हाँ। क्योंकि ज्ञान उनका क्षेत्र है, लेकिन नहीं शक्ति उनका केंद्र है इसलिए इन दो जगह तो ठीक व्यवहार करते जी जी, लेकिन यह ज्ञान के विषय में वो नहीं है इसलिए यहाँ उल्टा कर देते हैं हाँ। ऐसा कह रहे हैं अर्थ इन्होंने घटाए हैं। अब एक में संतोष हो जाए तो फिर अब ज्यादा क्यों जाना ये अर्थ तो यास्क के अनुसार हो गए ना गुरुजी, तो बढ़िया है, ये अर्थ यास्क के अनुसार भी हो गया और हमें भी संतोष दे रहा है, हमें भी तो संतोष मिल रहा है कि ज्ञान जो है मन, वो यूं कहते हैं कि पावर इज ए गुड सर्वेंट Not a good master. Power should be dominated by the wisdom. Power जो है वो wisdom से dominate होनी चाहिए, तो power जो है वो एक good master नहीं हो सकती कभी भी, good servant तो हो सकती है पर good master कभी भी नहीं हो सकती power. तो power की निंदा की गई है यहाँ पर एक अर्थ में, ज्ञान की महिमा दर्शाई है, ज्ञान रहे तो पावर की निंदा है जी जी। ज्ञान रहित पावर की निंदा है, न सहायक से चिकिते जना से, ज्ञानी लोग भी तो ऐसा कर देते हैं जी। वो खींचते हैं ज्ञानी लोग, युद्ध में अगर बैठाने लगेंगे तो देखेंगे किसने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, ट्रेनिंग ले रखी है, उसको आगे करो, वो ये नहीं देखेंगे कि शक्ति वाला जो है भले ही कम पढ़ा हुआ है उसको आगे करेंगे, अनुभवी है वो वहां चूक सकते हैं जी जी। शीरम पावक शोचिसम पावक दीप्तिम अनुशायनम इति वा आशीनम इति वा, तो ये मंत्र है, अगला मंत्र भी अच्छा आ रहा है। शीरम पावक शोचिसम, हे मनुष्य जो ये शीर है ना, सब में अनुशय करने वाला, शयन करने वाला, सब भूतों में अवस्थित जो सर्वव्यापक है परमेश्वर, और जो पावक दीप्ति वाला है, शोची का अर्थ है दीप्ति, पावक शोचिशम, उसकी जो परमेश्वर की स्तुति करो। यह ज्येष्ठा दीर्घ श्रुतमा, जो सबसे ज्येष्ठ है और जो दीर्घ श्रुत, दूर तक सुनने वाला, दीर्घ श्रुतमा है, दमेशु आदिदाय, हमारे हृदय मंदिरों में वो आदिदाय प्रदीप्त होता है। शीरम का अर्थ, ये शीर अनवगत है और इसका अर्थ हमें पता नहीं है, तो शीरम को दिखा रहे हैं इस मंत्र के द्वारा। शीरम पावक शोचिसम, ये परमेश्वर के विशेषण है, पावक शोचिसम और शीरम। शीरम पावक शोचिसम ज्येष्ठो यो दमेश्वा, जो बड़ा ज्येष्ठ है और दीर्घ श्रुतम है, हमारे हृदय मंदिर में वो विराजमान प्रकाशित होता है। सर्वत्र व्यापक शीर अनुशायिनम अर्थ किया है निरुक्त में, आशीनम भी अर्थ किया है इसका, है जी, अनुशायिनम और आशीनम दो अर्थ किए हैं। आशीनम का क्या अर्थ होगा, सब प्राणियों भीतर प्रविष्ट होता है, आशी या सब प्राणियों को व्याप्त करके रहता, आशीनम अशुंग व्याप्त, अनुशायिनम सब में रहने वाला, आशीनम माने सब सर्वत्र व्यापक, ऐसा जो वो पावक दीप्ति है, पवित्र करने वाला अग्नि है, परमात्मा है, क्या करें उसका ध्यान करें, जो कि हमारे हृदय मंदिर में प्रकाशित होता है। अनुशायिनम तो सब में अवस्थित रहने वाला, और जो शीरम है उसके ही दो अर्थ कर दिए ना, सब में अवस्थित रहने वाला और आशीनम इतिवा, सर्वत्र जो व्यापक है, अशुंग व्याप्त, आशीनम का अर्थ व्यापक होगा ना, सब प्राणियों में व्याप्त रहने वाला, उसको आशीनम शब्द से कहा है, और अनुशायिनम का सब प्राणियों के भीतर प्रविष्ट होकर के रहने वाला, दृष्टि भेद से दो शब्द बोल दिए, सर्वत्र व्यापक या सब में अवस्थित रहने वाला। पावक दीप्तिम, पावक शोचिसम का अर्थ किया पावक दीप्तिम, सर्वत्र व्यापक वो जो पवित्र दीप्ति वाला परमात्मा है, क्या करें उसका ध्यान करें। ज्येष्ठो यो दमेश्वा, जो सबसे महान और दीर्घ श्रुतमा, सबसे अधिक विख्यात है, बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है, दीर्घ श्रुतमा सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है या सर्वज्ञ है, दीर्घ श्रुतमा के दो अर्थ इन्होंने दिखाए, दमेशु दीदाय, हमारे हृदय मंदिर में, हमारे घरों में सदा दीदाय प्रकाशित रहता है। दमेशु आदिदाय, हमारे हृदय मंदिरों में, घरों में सदा प्रकाशित रहता है। कनीन के इव विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भ के बब्रु यामेशु शोभते, यहां पर जो है ये कौन से दो शब्द अनवगत हैं, विद्रधे द्रुपदे, विद्रधे और द्रुपदे नैगम कांड के ये 18वां 19वें शब्द अनवगत हैं। कनीन के विद्रदे, इस मंत्र में इसका प्रयोग हुआ है, इस मंत्र का देवता इंद्र है। बभ्रू यामेशु शोभेते, ये मुख्य वाक्य है, जो बभ्रू है वो याम में सुशोभित हो रहा है। कनीन के विद्रदे दो कन्याओं की तरह, कनीन का इव, कनीन के का अर्थ कर दिया दो कन्याओं के समान, विद्रधे नवे द्रुपदे, विद्रधे द्रुपदे नवे अर्भ के, कोई नया अर्भ, कोई छोटा, छोटी छोटी नवजात, ये भी प्रथमा के द्विवचन दिखा रहे हैं, नवे अर्भ के, कनीन के, द्रुपदे, द्रुपदे को साथ एक मानना पड़ेगा फिर। दो कन्याएं कनीन के दो कन्याएं जैसे वहां पर अच्छी सुशोभित होती हैं, नवे द्रुपदे नवे द्रुपदे अर्भ के विद्रधे, कोई चौकी बनाई सुंदर बढ़िया उसको काठ की चौकी कटे हुए बेल बूटेदार विद्रधे द्रुपदे काठ की चौकी पर सप्तमी के एक वचन दोनों पदों को मान लेते हैं विद्रधे द्रुपदे नवे अर्भ के ये छोटी छोटी नई बच्चियां कनीन का ये गुरुजी नवे इन्होंने चंद्रमणि जी ने तो नवे को द्रुपदे का विशेषण बना दिया विद्रधे नवे द्रुपदे माने घड़ी हुई नवीन पादुकाओं पर आरूढ़ अर्भ के कनीन के इव छोटी लड़कियों की न्याई छोटी लड़कियों की तरह यामेशु शोभेते यमों पर आरूढ़ हुई शोभायमान होती है कौन बभ्रू ये अध्यापिका और उपदेशिका बभ्रू का अर्थ कर दिया अध्यापिका और उपदेशिका यमों में आरूढ़ अनुशासन में आरूढ़ यम नियम में आरूढ़ ये जो बभ्रू हैं उसको उपमा दे दिया जैसे कि छोटी बच्चियां दो बच्चियां चौकी के ऊपर बिठा दी हों और वो अच्छी लगती हैं ऐसे ही यमों पर आरूढ़ ये बभ्रू बड़ी अच्छी सुशोभित हो रही है अध्यापिका उपदेशिका हाँ जी तो इन्होंने आगे दिखाया कनीन का कन्या की निर्वचन दिखा दिए प्रसंगवश कन्या कमनीया भवती कमनीय होती है क्वेम नेतव्या माता पिता को चिंता रहती है इसको कहाँ पहुंचाना है कमने नानियते या जो कामना करने वाले जो नव युवक होते हैं उनके द्वारा ये लाई जाती है कंतेरवा स्यात कांति कर्मणा कमने नानियते का अर्थ होगा कमन के द्वारा जो लाई जाती है चाहने वाले के द्वारा ले जाई जाती है हाँ जी हाँ वो अश्व भी अर्थ हो जाता है बब्रू अश्व पर वो लुप्त उपमा कर देंगे पर यामेशु का अर्थ मार्गेशु होगा फिर हैं याम का अर्थ युद्ध रथ के ऊपर रथ में जुड़े हुए जो बब्रू हैं घोड़े मार्गेशु होना चाहिए मार्गों में जो बब्रू हैं वो सुशोभित होते हैं बब्रू यामेशु शोभेते काट छाट कर घड़ी हुई नवीन छोटी छोटी लकड़ी की बनी हुई खड़ाओं पर आरूढ़ खड़ाओं कर दिया इन्होंने खड़ाओं पर जैसे कनीन का दो कन्याएं दो घोड़े जैसे युद्ध क्षेत्र में सुशोभित होते हैं युद्ध क्षेत्रों में यामकर युद्ध क्षेत्र अर्थ किया एक व्याख्याकार ने युद्ध क्षेत्रों में जैसे दो घोड़े सुशोभित होते हैं ऐसे ये दो कन्याएं खड़ाओं के ऊपर सुशोभित होती हैं खड़ाऊ पहने हुए ये दो कन्याएं सुशोभित हो रही हैं उपमा बड़ी विचित्र दी खड़ाऊ नहीं होती पादुका के ऊपर पादुका धारण किए हुए ये दो कन्याएं ऐसे सुशोभित होती उपमा जम नहीं रही कि दो इसलिए तो इनकी कोई उपमा दो जो कन्याएं हैं खड़ाऊ के ऊपर सुशोभित होती हैं ऐसे ये दो घोड़े युद्ध क्षेत्र में सुशोभित होते हैं ऐसा अर्थ करें तो जम नहीं रहा यामेशु का अर्थ वो यम नियम करें और बब्रू का अर्थ बब्रू मनी ज्ञान से जो वो हो गए ना ब्रह्मचारी को भी बब्रू कहा है ऐसे अध्यापिका उपदेशिका जो है वो सुशोभित हो रही है, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। बब्रू मानी ज्ञान वृद्ध जो ये अध्यापिका और उपदेशिका, ब्रह्मचर्य सूक्त में आ गया ना बब्रू पिंगल पृथिव्याम बहु रोचते। हाँ वो नहीं, बब्रू शब्द की बात कही मैंने, बब्रू यामेशु शोभेते। आगे इन्होंने दिया है कि सप्तम्य एक वचनानी शाकुणी, शाकुणी इनको सप्तमी का एक वचन मान रहा है, लेकिन ये दूसरे अपनी बात कह रहे हैं कि विद्धयो दारुपाद्वो, विद्ध मानी उसमें जो कुछ काट छांट करके बनाया गया जो ये विद्धयो घड़ी हुई दो लकड़ियों की खड़ाऊं, दारुपाद्वो, पाद्वो शब्द कैसे बना, पादु शब्द का पाद्वो, पादु शब्द होता है ना पादु का पादु, तो जैसे कि भानु का भानवो, तो पादु का पाद्वो, दारू पाद्वो घड़ी हुई दो लकड़ी की खड़ाओं पर, दारू दृणातेरवा द्रूणातेरवा तस्मादेव द्रु, दारू क्यों होती है कि जो दृणाते माने दारू शब्द विदारणार्थक द्रि धातु से बनता है या हिंसार्थक द्रु धातु से बनता है, क्योंकि लकड़ी विदारण की जाती है काटी जाती है, ये दारू को दारू क्यों कहते हैं, फाड़ी जाती है या काटी जाती है, द्रुणाते तस्मादेव द्रु, और उसी से द्रु शब्द बनता है, वो भी काटा जाता है। नवे नव जाते अर्भ के अवृद्धे, ये तो हो गया द्विवचनांत, अर्भ के मानी जो अभी बच्चियां हैं नवजात हैं अवृद्ध हैं, ते यथा तद अधिष्ठानेषु शोभेते, जैसे वे उसके अधिष्ठानों में सुशोभित होती हैं वैसे ही ये बब्रू यामेशु शोभेते, बब्रू अश्वयो संस्तवा, ये तो आखिरी में अश्व पर ही ले गए, बब्रू को अश्व का वाचक ही दिखा रहे हैं, बब्रू और अश्व जो हैं, बब्रू यामेशु शोभेते, बब्रू और अश्व का संस्तव है, माने उधर बब्रू हैं उधर ये अश्व हैं, ये दो बब्रू, बब्रू वर्ण वाले जैसे घोड़े होते हैं ऐसे ही ये दारुमय पादपीठे अधिरूढ़े कन्ये के शोभे थे, बब्रू और अश्व का संस्तव किया जा रहा है। दो भूरे घोड़ों का स्तुति की जा रही है, बब्रो अश्व, बब्रू शब्द अश्व का वाचक दिखा दिया, बब्रू वर्ण के जो अश्व हैं उनकी स्तुति की जा रही है। कृष्ण के अर्जुन के पुत्र, हाँ जी, ये चंद्रमाणी जी इसी के ऊपर लिख रहे हैं, हाँ, पृष्ठ संख्या 263 में नीचे अंतिम परिच्छेद, कनीन केव विद्रधे मंत्र में अविद्या को हरने वाली आप्त अध्यापिका तथा उपदेशिका का इकट्ठा स्तवन है, पूर्वाचार्यों ने इस मंत्र का देवता इंद्राश्व माना, इंद्र पूर्वाश्व, पूर्वाचार्यों ने इंद्र और अश्व माना इंद्राश्व, अतएव यास्क ने उपर्युक्त शब्द द्वारा उसी प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया और इंद्राश्व का अर्थ राजा के आप्त अध्यापक उपदेशक किया। अच्छा, इंद्राश्व का अर्थ वैसा कर दिया, उसको अर्थ को बदल दिया, घोड़ा नहीं करके जी। इसमें ये विद्रधे और द्रुपदे को कैसे खोला है, विद्रधे तो विद्धयो इन्होंने दिया ना, विद्धयो पारुपाद्वो, दारू जो दारू दारूमय जो पादु होती है ना पादु का जी, उसको उसको विद्रधे शब्द से कह रहे हैं, विद्धयो दारू पादु, दारूमय जो पादु का होती है उनको, विद्ध का अर्थ है काट छांट कर बनाई गई। इन्होंने लिखा है गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने कि द्रुहेर हिंसार्थस्य इदं रूपम, द्रु हिंसार्थक धातु का क्या रूप है, विद्रधे, द्रुहेर हिंसार्थस्य इदं रूपम, व्यत्ययेन चात्र सर्वत्र बहुवचनस्य स्थाने एकवचनम्, विदथेषु इति अवगमः, अलग अर्थ कर दिया ना, अलग अर्थ हो गया जी। और द्रुपदे का जी नहीं, विद्रदे हम द्विजनांत मान रहे हैं जी, तो इसका अर्थ ये होगा द्रुपदे को भी द्विजनांत मान रहे हैं, माने जो काट छाट कर बनाया गया जो द्रुपद है, द्रुपद माने विद्रदे द्रुपदे है, मतलब वृक्ष लकड़ी विद्रदे द्रुमय, ये तो अवगम हो गया और ये इसका जो है अनवगत रूप यही है, विद्रदे और द्रुपदे, इसका अवगत रूप जो है कितने पेज पर आते जी, ये है जी 180 कैसे, अच्छा ये इन्होंने ये दिया है, इसको पढ़ता हूं मैं, कनीन के कन्ने के प्रथमा द्विवचन सेम आकार आदेश है, भाष्य टीका पढ़ रहा हूं, प्रथमा द्विवचन के स्थान में आ हो गया, कनीन का शब्द को, कनीन का शब्द से उत्तर जो औ आया ना उसको आ हो गया, कनीन का बन गया, कनीन के इतर था ही प्रग्रियत्वात् कनीन के इव इति स्यात्, प्रग्री संज्ञा होकर के ऐसा बन नहीं सकता था, तेनामर्थ यथा कन्ने के विद्रदे दुहेर इंसार्थ सिद्धम रूपम, जैसे दो कन्याए व्यत्यन चात्र सर्वत्र बहुवचन स्थाने एक वचनम, विदथेसु इति अवगमा, विदथ तो युद्ध को कहते हैं, विदथेसु मान विविधम हिंसितेषु अधः कृतेषु इत्यर्थ, जो हिंसित स्थान है उनको नव नवेशु नव घटितेशु द्रुपदेशु दारुमयेशु पादुकाख्येशु, जैसे अभी खड़े हुए पेड़ों को काट दिया और नए नए घटित अभी द्रुपद थे दारुमय पादुकाख्य अर्भ के अल्प केशु अन्यूनातिरिक्तेशु, ना तो न्यून और ना अतिरिक्त, सप्तमी श्रुतेर आरूढ़े आरूढ़ा इति शेषा, सप्तमी सुनने से आरूढ़ा, तो इन्होंने ये दिखा दिया कन्निका दो कन्याएं जैसे कि विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भ के, ये सप्तम्यंत मान लिए सारे शब्द, सप्तमी के स्थान में एक वचन मान लिया, बहुवचन के स्थान में एक वचन व्यत्य से, व्यत्यन चात्र सर्वत्र बहुवचन स्थाने द्विवचनम, तो विद्रधे नवे विद्रधेशु नवेशु द्रुपदेशु अर्भकेशु ऐसा अर्थ कर दिया, अन्यूनातिरिक्त कैसे, नहीं ना तो कम ना ज्यादा ऐसा दिखा रहे हैं ना, ये नव घटित द्रुपदेशु दारुमयेशु एवं एतानि कन्योर अधिष्ठान प्रवचनानि, कन्याओं के अधिष्ठान प्रवचन बहुवचन स्थाने एक वचनानि शाकुनिर मन्यते, यास्कस्तु कनीन का यु, अब यास की दृष्टि से भी अर्थ दिखाया इन्होंने कि कनीन का यु कन्योर दृष्टान्तत्वेन उपन्यासाद अर्थ सामर्थ्यात् अभी तो ये पूरा हो गया जी, इसमें ये वित्रथ्यो और दारुपादवो, तो दारुपादवो ये द्रुपदे को खोला है, हाँ अभी मैं इसको समाप्त करके थोड़ा फिर चर्चा करता हूँ, ओ इसमें देखो अच्छा जी एक बार, ये जो पुस्तक 180 पृष्ठ पर यास्कस्तु, ये तो शाकपुणी तो यहां विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके इन सारे पदों को शाकपुणी सप्तमी बहुवचन के स्थान में एक वचन मान रहा है, एक अर्थ हो गया जी, ये चारों पद सप्तमी के बहुवचन के स्थान में एक वचन हो रहा है, द्विजांत कहां एक वचन हो रहा है, सप्तमी के बहुवचन के स्थान में एक वचन हो रहा है ऐसे लिखा ही है ना, एक वचन है प्रथमा द्विवचन है, एक वचनानि इति शाकपुणिर्मन्यते, सप्तमी के बहुवचन के स्थान में एक वचन हो रहा है ऐसा इन्होंने दिखाया। विद्रदे नवे द्रुपदे अर्भ के, ये शाकपुणी के मत में सुप के स्थान में सप्तमी का एक वचन गी हो रहा है, सप्तम्यंत मान रहे हैं ये गी और सुप, गी मान रहे हैं गी, तो ये तो शाकपुणी की बात होगी। यास्कस्तु कहकर के आगे दिखा रहे हैं कनीन का यु इति कन्येर दृष्टांतत्वेन, कन्याओं के दृष्टांत से उपन्यासाद अर्थ सामर्थ्यात यास्क ऐसा मान रहा है कि नवे अर्भ के इति द्वे कन्येर विशेषणे, नवे और अर्भ के ये दोनों तो कन्यके के विशेषण है ऐसे दिखाया, ये दो पद तो कन्यके के विशेषण है। सप्तमी एक वचने प्रथमा द्विवचने चु तुल्य श्रुतित्वात् प्रथमा द्विवचनांते इति मन्यते, और यास्क ऐसा मान रहा है कि सप्तमी के एक वचन में और प्रथमा के द्विवचन में तुल्य श्रुति होती है, वही रूप बनता है ना सप्तमी के एक वचन में और वही द्वितीया के प्रथमा के द्विवचन में, तो प्रथमा द्विवचनांत मान रहा है यास्क। तो ये दिखा रहा है कि नवजात जो अर्भक बच्चे हैं अवृद्ध अल्प प्रमाणा ये तथा केते यथा विद्रदेशु द्रुपदेशु पादुकाखेशु आरूढ़े एवं वा पादुका स्थानेशु खुरेशु आरूढ़ बब्रु बब्रु वर्णो अश्रो यामेशु याम शब्दो रथवचना कुतयतत वीड़ो वीड़िता वीड़यस्व मायाम मायाम क्या है कुछ गड़बड़ हो रही है मंत्र अंतर है कोई ये गुरुजी माया मात अस्माद अवजीही अवजीही वो न इति मंत्रांतर अर्थ प्रदर्शन सामर्थ्यात वीड़ो वीड़िता वीड़यस्व मायाम आत अस्मात, हाँ ऐसा है मायाम आत अस्मात अवजीही अवजीही ये विचित्री अवजीही वो न इति मंत्रांत अर्थ प्रदर्शन सामर्थ्यम रथेशु आजी धावनादिशु वा यान स्थानेशु जो युद्ध के धावनादि यान स्थान है वो भी यहाँ पर लिया जा सकता है एवं एवं अनवगतेशु विद्रधे द्रुपदे इति द्वयो पाठ है उपन्ना ये अनवगत पाठ है विद्रधे और द्रुपदे इन दो पदों का शाकपुणिस्तु वचनावगमाय चत्वारी अपि पदानिष्यु शाकपुणि मत में तो वचन अवगम के लिए चारों पद ही अनवगत माने जा सकते हैं वचन बोध कराने के लिए विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके ये चारों ही पद एक प्रकार से शाकपुणि मत में चारों पद का संकलन होता पर चार तो संकलन दिखाए नहीं दो ही तो दिखाए इन्होंने विद्रधे और द्रुपदे तो यास्क का अभिप्राय यह है कि विद्रधे और द्रुपदे ये प्रथमा के द्विवचन है विद्रधे द्रुपदे प्रथमा के द्विवचन है तो अर्थ ये निकला नवजाते अर्भ के अवृद्ध अल्प प्रमाणे प्रमाण क्या कर दिया अवृद्ध अल्प प्रमाण ये तथा केते प्रमाण के ऐसे है ना गुरुजी इसमें गलत छप रहा है नवजाते अर्भ के अवृद्धाल्प प्रमाण के ये तदीय क्या छूट के छूट रहा था जी प्रमाण के एक सौ अस्सी पेज पर नीचे से ऊपर तीसरी पंक्ति जी अवृद्धाल्प प्रमाण के ये तथा ऐसा होना चाहिए केते यथा विद्रदेशु द्रुपदेशु पादुकाख्येशु आरूढ़े क्या अर्थ हुआ जी विद्रदेशु द्रुपदेशु पादुकाख्येशु आरूढ़े अगले ही पंक्ति में लोहे का जो हाँ ठीक बात है वो जैसे कि अगली ही पंक्ति में वही अर्थ कह रहे हैं गुरुजी अगली ही पंक्ति में वही लिखा हुआ है जहाँ पढ़ रहे हैं ना पादुका स्थानेशु खुरेशु आरूढ़ बभ्रु बभ्रु वर्णौ अश्वौ यामेशु शोभेते एवं पादुका जी ये तो इसके खुर को खुद को ही खुर को ले रहे हैं नाल जो लगाते हैं ना लोहे की खुर को ही कह रहे हैं खुर पे ऐसे खड़े हैं जैसे कि पादुका पे खड़े हैं तो पादुका स्थानीसु खुरेशु आरूढ़ो ये बभ्रू तो फिर क्या इससे क्या सिखाना चाह रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, सौंदर्य काव्य है बस इसमें तो नहीं, पर काव्य तो शिक्षा देने के लिए होता है। नहीं शिक्षा नहीं, बस रस है, रस ले रहे हैं। नहीं काव्य से काव्य का प्रयोजन ये है कि शिक्षा भी देना साथ में, उपदेश यूजे। काव्य का प्रयोजन तो ये तो सबसे पहले, तो उपदेश के बिना केवल सौंदर्य हो तो कोई प्रयोजन काव्य नहीं है। खड़ाओं पर नहीं चाहिए बहनों को भी ऐसे दे रहे हैं आजकल पहनते हैं ना, नहीं आजकल जो ऊंची एडी वाली पहनते हैं ना, जो खटखट करके चलते हैं, वो खड़ाऊ जैसी ही लगती है। ये पता चल, ये कनीन के विद्रदे नवे द्रुपदे अर्भके बभ्रुयामेशु शोभेते। ये भी ये कह रहे हैं, भले कितना भी खड़ा पहन के शोभित हो जाओ, किसी रथ के साथ जुड़ना ही है, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। जी हो जाने, कल परीक्षा का समय आदि जो भी सुबह आपका, तो कल परीक्षा इसका निरुक्त का पाठ बंद कर देते हैं। कल है परसों? नहीं कल ही 30 तारीख कल है। अच्छा जी, तो आपका तो 10 बजे से जितना देर आप लेना चाहें, ठीक है, और इनका फिर 3 बजे कर देंगे। 3 बजे 4 बजे निरुक्त की कक्षा नहीं चलेगी कल? कल निरुक्त की कक्षा नहीं चलेगी ना, कल भी परसों भी 2-3 दिन पाठ बंद रहेगा निरुक्त का। 30, 31 और 1 3 दिन बंद रहेगा निरुक्त का पाठ, 3 दिन, और इसका भी बंद रहेगा, न्याय दर्शन का भी बंद रहेगा। न्याय का कल तो कल चला ना? हाँ कल तो चल रहा है, कल तो न्याय दर्शन का पाठ चल रहा है जी। जब 3 दिन का अवकाश दे ही रहे तो उसका सदुपयोग का अवसर दे देते। क्या नियम तो इसमें बंद हो रहा है? छुट्टी वाला छुट्टी वाला कौन सा? 3 दिन की छुट्टी मिल रही कक्षा में। अच्छा इसका चलो दो को ले लेना, दो को तो फिर आचार्य जी उसी समय दे देंगे, फिर क्या है, कल पाठ होने दो फिर। क्यों भाई? या फिर ये तरीका, कल पाठ होने दो और फिर 2 तारीख को परीक्षा रख देते हैं फिर जी। और 2 तारीख को पाठ नहीं होगा फिर तो? 2 तारीख आप तो आ जाओगे, 1 को? मैं तो 1 को आ जाऊंगा। तो बस फिर 2 को भी होता रहेगा तो नहीं, परीक्षा का वो परीक्षा या तो नहीं, सायंकाल 2 को आचार्य जी 2 को आएंगे? नहीं मैं तो 1 को सुबह ही आ जाऊंगा। अच्छा, मतलब 10-11 बजे तक आ जाऊंगा, 1 को आ जाऊंगा मैं। तो फिर 1 को रख सकते हैं ना सायंकाल, पर आचार्य जी थके हुए हैं। 2 को नहीं, 2 को कक्षा के समय रख देंगे नहीं, कक्षा लेना चाहिए ना, अपने पास समय कम है, आप ये तो देखो ना ध्यान से। 2 को सुबह कक्षा जितना हो जाए उतना अच्छा है ना जी? ये ठीक है जी, 2 को सुबह कक्षा हो जाए और 3 बजे से, 2 को 3 बजे से परीक्षा हो जाए। अच्छा ये तो है, तो आप देख लीजिए जैसे भी। आप ये कह रहे हैं कि कल जो देना चाहते हैं वो कल दे दें और जो 2 को देना चाहते हैं वो 2 को दे दें, ये एक विकल्प आप रख रही है। एक ही साथ ठीक रहती है परीक्षा, तो अच्छा नहीं होता ऐसे, कोई पहले दे कोई बाद में। आप जो है ऐसे कर लो कि 6 बजे से आप लोग परीक्षा दो, आपके पाठ सारे खत्म हो जाएंगे, 6 से 9 बजे तक लिखते रहो। हाँ जितना आप थोड़ा छोटा कर देंगे पेपर, 6 बजे से ठीक है, जितना आपका आप जितना में लिख डालो उतने में ही ठीक है। समय का तो मैं बंद, 2 तारीख को 6 बजे से, हाँ 2 तारीख को शाम को 6 बजे से परीक्षा जी, ठीक है। ये दो तो एक बजे एक तारीख को देना चाह रहे हो छह बजे है? दो को पाठ तो लगेगा, एक को कर लो फिर, एक को सायंकाल दो, नहीं मैं एक को शाम को दे दूंगा, वो कोई बात नहीं थके हुए मैं तो क्या है, रास्ते में देख सकते हैं अजय जी कुछ, और तो सुबह आ जाऊंगा ना मैं, आप तो शाम को छह बजे तो कोई बात नहीं है वैसे तो, सायंकाल छह बजे को भी कर सकते हैं, सबके अनुकूलता जैसे सबके, छह बजे ठीक है, सायंकाल एक तारीख को, एक तारीख को छह बजे ठीक है, छह बजे ठीक है, वो आचार्य जा रहे हैं ना बाहर, भोजन में भी थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, आने के बाद ठीक है, आलोक जी छह बजे, भोजन कब, भोजन सात आठ नौ, नौ के बाद कर लेना, एक दिन उपवास सही क्या है, शरीर ठीक हो जाता है, जिस फिर वही घूम फिर करके वही, क्या अच्छा क्यों किस लिए अच्छा रहेगा, हाँ बताओ बताओ हैं, कौन बता रहे, फिर हम न्याय की तैयारी नहीं कर पाएंगे, दो दिन हमारे को मिल गए ना तो फिर मेरे को नहीं लगे ठीक है जी, फिर एक कल छह बजे दे देते हैं, मैं एक को आकर के छह बजे दे दूंगा, ठीक है, मैं आपके साथ ही दूंगा, क्यों आप भी जा रहे हैं, नहीं जा तो नहीं रहे, ठीक है फिर आचार्य जी एक तारीख को दे देंगे, आप लोग तीस तारीख को कल कितने बजे, कल शाम को छह बजे, चलेगी अब तो, अब चलेगी कल 31 को नहीं चलेगी और एक को नहीं चलेगी, दो दिन बंद रहेगी, परीक्षा तो रहेगी पर पाठ तो अनध्याय नहीं रखना चाहते, मेरी इच्छा ऐसी है देख लो, हाँ जी ये किसका रह गया था यहाँ, लो बस